ยานฮะ ครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับที่ ได้ยินชัดเจนแล้วครับโอ้ยโอ้ยดูว่าจะไม่ได้ คุย สองสามรอบแล้วหวังว่ามันจะไม่มีปัญหานะครับแย้มฮะมาว่ากันที่เรื่องนี้ฮะที่กาญจนบุรีครับ ครับก็ที่ผมไปพม่านะครับแล้วทีนี้เราจะเดินทางกลับฉะเชิงเทรากับเพื่อนครับทีนี้เนี่ยเราเดินทางกลับมาจากทางด้านด่านเจดีย์สามองค์ครับทีนี้ออกมาถึงตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยมันก็ประมาณทุ่มครึ่งจะสองทุ่มนะครับเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเราถ้าเกิดกลับตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีรถกลับแน่เลยกลับเราก็เอ้ยทำยังไงดีก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอะครับว่าให้ช่วยหาที่พักให้หน่อยได้ไหมว่าคือตอนเนี้ยเราไม่ใช่คนแถวนี้ไงครับเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหาสถานที่ให ้ ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยพาเราไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเราไปเห็นเนี่ยผมเนี่ยคือเห็นแล้วแบบมันจะพักได้หรอคือกับเพื่อนนะคือว่าแบบมันไม่ค่อยเหมือนโรงแรมอื่นที่เราเคยเห็นไงครับ ทำไมฮะ แต่ว่าถ้ามันมืดมันคลึ้มแต่ว่าเราเห็นแล้วมันดูเหมือนอึดอัดนะครับใช่ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเออเราถ้าเกิดเราย้ายโรงแรมใหม่ได้ไห ม เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ดึกแล้วนะเรานอนแค่คืนเดียวเองพรุ่งนี้ก็กลับแล้วใช่ซึ่งผมเนี่ยก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมคิดว่าอย่างนั้น ผมก็โอเคเข้าไปเช็ค อ ินก็เลยถามว่ามีห้องแบบไหนบ้างเขาก็เลยบอกว่ามีห้องแบบปกติก็คือ500แล้วก็แบบพิเศษมีแอร์นั่นคือ700ครับแล้วก็เลยบอกว่าโอเคนะเอา700ละกันครับเขาก็พาไปที่ห้องเนาะแล้วก็มีกุญแจมาให้ทีนี้ผมเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยคือเจ้าแรกที่เดินไปเข้าไปในห้องเนี่ยคือเราอึดอัดเหมือนกับเราหายใจไม่ออกอะครับแบบมันเหมือนกับว่ามันเหมือนคนมาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับลักษณะ ร ับเป็นแบบนั้นเลย คร ับทีนี้พอไปถึงปุ๊บเราก็เตรียมตัวที่จะอาบน้ำเพราะว่าเราเหนื่อยมากกับการเดินทางครับทีนี้เราวางของปุ๊บเราเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าไปอาบน้ำห้องน้ำระหว่างที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยอาบน้ำได้สักพักหนึ่งพี่ป๋องเคยดูหนังนะครับแบบว่าหนังผีเนี่ยแบบว่าเวลาคนอาบน้ำแล้วมันจะเหมือนมีคนมาอยู่ด้านหลังเราเนี่ยคร ับ ใช่ครับผมลักษณะเป็นนั้นเลยคือความคิดเราว่าเรากำลังอาบน้ำอยู่แต่ว่าเราสัมผัสได้ว่ามันเหมือนเนี่ยมีใครมาอยู่ข้างหลังเราแล้วเหมือนกำลังที่จะเอามือมาจับไหล่เราคือเราเป็นอย่างนั้นคือเราขนลุกมากเลยครับเราจะทำยังไงเราก็คือหันไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครเราขนลุกเลยครับทีนี้ผมไม่อาบแล้วนะเพราะว่าเราเหมือนก็เรากลัวตรงนี้อยู่แล้วไงครับเราก็รีบออกมาเลยเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนเข้าไปอาบครับเพื่อนก็ไปอาบทีนี้พอทำได้เรียบร้อยซื้อของมากินกัน เดี๋ยวนะเวลาก่อนขณะที่เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เต็มห้องไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนเรารู้สึกไหม เพื่อนเราไม่รู้สึกครับคือเราถามเพื่อนนะแบบว่ามันอึดอัดไหมร้อนไหมเพื่อนก็บอกว่าก็ไม่นะก็ปกติอะครับแต่เหมือนกับว่ามีผมรู้สึกคนเดียวอะครับใช่ คร ับ แล้วแอร์เนี่ยครับแอร์คือว่าเปิดเนี่ยคือว่ามันปรับไม่ได้เลยคือแบบมันเย็นมากเลยนะพี่ป๋องแบบว่าน้ำที่เราซื้อมาเนี่ยน้ำอุณหภูมิปกติเข้ามาในห้องคือเช้ามานี่น้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับครับแล้วแบบอากาศมันก็เย็นแบบขนาดพันรวมที่ของโรงแรมเข้ามาให้พื้นดูน้องไม่อยู่เลยครับแล้วทีนี้พอใกล้จะนอนแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าอย่าให้เจออะไรเลยนะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราแค่มาพักแค่คืนเดียวเราก็สวดมนต์ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแบบว่าปลอบใจตัวเองประมาณนี้ครับทีนี้ห้องเนี่ยมันจะมีเตียงสองเตียงก็คือเพื่อนผมนอนอีกเตียงนึงแล้วก็ผมนอนอีกเตียงนึงนะครับทีนี้เตียงที่ผมนอนเนี่ยมันจะติดกับบริเวณข้างโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็บริเวณตู้แขวนผ้าที่มันจะไม่มีฝาปิดนะครับพี่ป๋องจะเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยทีนี้เราก็4 ทุ่มเนี่ยเราก็ปิดไฟเตรียมนอนเรียบร้อย คร ับแล้วทีนี้หลับไปได้สักพักหนึ่งครับแต่สักพักหนึ่งทีนี้ผมตื่นมาคือตื่นจะเข้ามาเข้าห้องน้ำผมก็ดูนาฬิกามันจะมีนาฬิกาแขวนอยู่น่าจะเป็นประมาณเที่ยงคืนกว่าครับเที่ยงคืนกว่าทีนี้เนี่ยผมรู้ได้เลยว่าผมตื่นมายังไงตาผมไม่ฝาดแน่น อ นนะครับตาไม่ฝาดแน่นอนทีนี้ผมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วไอ้ตู้แขวนผ้าเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าห้องน้ำ ครับผมก็ลุกขึ้นไปกำลังจะลงจากที่นอนปุ๊บมันมีคนหนึ่งครับผมรู้ได้เลยเป็นผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะนุ่งเหมือนกับว่าเป็นเสื้อคลุ ม สีขาวและตัวเขาเนี่ยจะซีดมากเลยครับคุณป๋องลักษณะการนั่งของเขาเนี่ยเขาจะนั่งแบบนั่งกอดเข่าแล้วก็เอาหัวเนี่ยห้อยลงแล้วผมเนี่ยมันจะใช่ครับแล้วหัวเนี่ยผมเนี่ยมันจะยาวถึงบริเวณเท้าเขาเนี่ยครับ ค ือเราตื่นมาแล้วก็เห็นเขาตรงนั้นคือว่าเราขยี้ตาแล้วว่าแต่ภาพมันก็ไม่หายใช่ครับภาพมันก็ไม่หายแล้วผมจะทำยังไงก็ไปเรียกเพื่อนนะครับไปเรียกเพื่อนทีนี้ว่าเอ้ยเพื่อนมันมีใครไม่รู้มานั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ย ค ือเพื่อนตื่นมาก็ไม่รู้ไม่เห็นคือก็ถามว่าเห็นมาที่เราเห็นไหมเห็นมาที่เราเห็นไหมเพื่อนเขาบอกไม่เห็นจะมีอะไรเลยตาฝาหรือเปล่าเขาก็คุยไม่ว่าแบบเดินทางมาเหนื่อยๆตาคงจะฝาเล็กมานี่หรือเปล่าครับพี่ป๋องเชื่อไหมครับคือระหว่างที่เพื่อนพูดว่าเพื่อนไม่เห็นเนี่ยแต่ผมเนี่ยเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะครับคือเขาไม่ไปไหนเลยนะ แสดงว่าขณะที่เพื่อนไม่เห็นแต่เราเนี่ยเห็นอยู่ตลอด ได้ครับคือผมเห็นอยู่คนเดียวครับ ครับ ตรงนั้นผมก็ได้ทำยังไงแล้วทีนี้ก็เลยขอไปนอนที่นอนเดียวกับเพื่อนแล้วกันขอไปนอนที่เดียวกับเพื่อนคือผมมันนอนไม่หลับเลยนะแล้วเขาอะก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเลยคือไม่ลุกไปไหนแล้วก็ไม่เดินไปไหนเลยใช่ครับจนผมเนี่ยเผลอหลับไปผมก็ไม่รู้ผมเผลอหลับไปตอนไหนแล้วก็ตื่นมาทีประมาณ6 โมงเช้าตื่นมาที6 โมงเช้าพี่ป๋องเชื่อไหมครับผมตื่นมาเนี่ยตื่นมาพร้อมเพื่อนเราพับที่นอนพับผ้าห่มกันครับคือจะบอกก่อนว่าก่อนนอนเมื่อคืนเนี่ยคือผมปัดฝาดที่นอนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนอนแต่ตื่นมาตอนเช้าพี่ป๋องเชื่อไหมครับเส้นผมมาจากไหนไม่รู้ครับอยู่เกลื่อนเต็มที่นอนเลยครับสองเตียงเลยใช่ครับคือมันหลอนตรงเนี้ยพี่เพราะว่าอีกอย่างนึงคือเราไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนครับครับแต่ถามว่าผมเชื่อแล้วคุณเอ็มผมก็เชื่อนิดนึงครับแต่ว่าเราเพิ่งมาเคยเห็นครั้งแรกกับตัวเราคือเป็นแบบเนี้ยครับครับผมก็เลยคิดดูสิว่าเอ๊ะมันคงจะมีอาการตั้งแต่เราเมื่อคืนนี้แล้วมั้งที่ว่าเราเห็นแล้วมันอึดอัดอะไรประมาณนี ้ ใช่ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ โอเคย้ายมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ป๋องถามต่อนะครับหลังจากที่รู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราเนี่ยเห็นแต่เพื่อนเราเนี่ยไม่เห็นนะครับแล้วก็หลังจากเช้าขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเส้นผมเต็มไปหมดเลยนะครับได้มีการไปสอบถามเจ้าที่พนักงานของโรงแรมไหมครับว่าเฮ้ยห้องนี้มันมีอะไรไหมเมื่อคืนเรามานอนเนี่ยเรานอนไม่หลับเลยได้ยินได้เห็นคือได้ถามพนักงานไหมครับ คือผมไม่กล้าถามเลยครับพี่ป๋องคือบอกว่าด้วยความที่เรากลัวมากอ่ะเราก็ตื่นมาอาบน้ำเสร็จปุ๊บคือเรารีบออกเลยครับคือออกเลยคือว่าด้วยความกลัวมากแล้วก็เดินทางกลับนะครับ ครับไม่ถามเลย ไม่ถามเลยเพราะว่ากลัวกลัวของตัวเองนะครับกลัวมาก ตอนที่เราบอกเพื่อนว่าเราขอไปนอนด้วยคือห้องมันมี2 เตียงถูกไหมครับนะฮะ ใช่ครับ สองเตียงก็คือเพื่อนเรานอนเตียงที่ติดฝั่งห้องน้ำหรือ คือเพื่อนเรานอนติดกับฝั่งประตูทางเข้าห้องครับแล้วว่าผมนอนฝั่งติดกับประตูทางเข้าห้องน้ำคร ับนะฮะคราวนี้ตอนที่เราบอกว่าเราจะขอไปนอนกับเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเพื่อนหงงไหม เพื่อนตื่นมาคือเขาถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็บอกเขาไปตามความเป็นจริงว่าเราเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่ที่ตู้เนี่ยเธอเห็นไหมคือเพื่อนตื่นมาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็บอกตาฝาดหรือเปล่าแบบว่าเดินทางมาเหนื่อยอะไรเงี้ยครับ แล้วเพื่อนก็อนุญาตให้เราไปนอนด้วยทั้งที่เพื่อน ใช่ คือเพื่อนมันถ้าเป็นเราจะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแยมคือโทษมันมี2 เตียงอ่ะทำไมมึงไม่นอนเตียงนึงกูนอนเตียงนึงมึงจะมานอนเบียดกับกูทำไม ก็คือบอกคือเรากลัวไงครับคือเรากลัวเราขอนอนด้วยคืนนึงได้ไหมอะไรอย่างเง ี้ ยใช่ครับ คร ับ แต่เพื่อนมันก็คงจะแบบคงจะง่วงเหมือนกันละมั้งก็มานอนเถอะอะไรประมาณนี้ แสดงว่าเพื่อนไม่เจอไม่รู้สึกไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นอะไรเลยครับ แต่ว่าขณะที่แยมนี่รู้สึกหมดแล้วก็เห็นด้วย ใช่ครับเห็นตั้งแต่แบบว่ารู้สึกได้ตั้งแต่หมายว่าทางลงมาจากเข้าที่จะเข้าโรงแรมแล้วอะ แล้วเขาก็ไม่หายไปไหนด้วยเขาก็นั่ง ไม่หายไปไหนเลยครับ จนเราม้อยหลับไปเองเนี่ยนะฮะ แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็หายไปจนมาพบเส้นผมแบบเส้นผมว่ามันเกลื่อนตั้งแต่ผ้าห่มยันถึงใต้หมอนเลยอะครับ แล้วเส้นผมอะจะอธิบายยังไงเพื่อนจะอธิบายยังไงว่าไอ้เส้นผมมันมาได้ยังไงอะ นั่นสิครับคือตื่นมาเนี่ยผมก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเมื่อคืน อ ่ะเมื่อคืนคือเราก็ยังปัดกวาดที่นอนอยู ่ อ ่ ะมันเรียบร้อยแล้วว่าแต่ทำไมตื่นมามันมีเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่จะอธิบายยังไงก็มันคือเพื่อนเขาไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นนะครับมันก็บางทีมันก็จะพูดยากครับ แต่ว่าเพื่อนเห็นเส้นผมถูกไหม ใช่ครับเห็นเส้นผมด้วย เพื่อนงงไหม เพื่อนก็งงคือเขาคงไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็คือจากนั้นผมหลังจากออกมาจากโรงแรมแล้วผมถึงมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไง คร ับ ใช่ครับ โอ้แล้วเพื่อน ก็เลย บ้าง ก็เลยบอกมาถ้าเกิดมาข้างหน้าก็คงจะไม่มานอนโรงแรมนี้อีกแล้ว เอาแล้วนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะยานะเอาละ ครับ ยังเลยขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่เจอมาที่กาญจนบุรีนะฮะสมใจนึกจริงๆอ่ะโอเคขอบพระคุณครับครับผม สวัสดีครับ ครับผมแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณอามอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับกับประสบการณ์ที่บอกว่าเขาคนเดิมสวัสดีครับคุณอาม สวัสดีครับพี่ป๋อง อามฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ สระบุรีครับ อ่ะฮะกำลังไปทำอะไรที่นั่น อ๋อพอดีไปเที่ยวครับ ไปเที่ยวนะแล้วไปเที่ยวกับใครครับ ไปเที่ยวกับครอบครัวแฟนพวกเนี้ยคร ับอ่าฮะไปเที่ยวครอบครัวแฟนนะแล้วก็คือไปเที่ยวที่สระบุรีแล้วเดี๋ยวจะไปต่อหรือว่าจะกลับกรุงเทพครับ ผมทำงานอยู่สระบุรีครับ ทำงานอยู่ที่สระบุรีอยู่แล้วนะคุณอามฮะคราวนี้ประสบการณ์เนี่ยเมื่อกี้พี่บอกดูข้อมูลเบื้องต้นถูกผิดไม่รู้เขาบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันเองเหรอ ไม่ครับพี่ไม่ใช่ครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ ประมาณ7-8 ปีที่แล้วครับ เดี๋ยวนะ7-8 ปีที่แล้วนะนะฮะไม่ใช่2วันที่ผ่านมานะ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ7-8 ปีที่แล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ครับ ถูกต้องไหมจังหวัดถูกต้องไหมคุณอาม ใช่ใช่ครับพ ี่เพชรบูรณ์นะเมื่อ7-8 ปีที่แล้วนะ ครับ อ่าฮะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ถนนเหรอครับ ครับมันเป็นถนนนะครับ อืมและเหตุการณ์เมื่อย้อนไปเมื่อ7-8 ปีที่แล้วที่เพชรบูรณ์ไปเจออะไรมาครับ คือก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยครับนัดกันไปเที่ยวออกทริปอะไรประมาณเนี้ยครับ อืมเป็นยังไงครับ พอดีตอนนั้นเพิ่งได้มอไซค์ใหม่แล้วก็หือกันก็เลยไปเที่ยวกัน ครับอืมแล้วเป็นยังไง แล้วพอตกกลางคืนนะครับพี่ก็นัดจะไปแข่งรถปกติครับไปลองแข่งรถแต่ก็มันมีทางตรงอยู ่อืม แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่มันเป็นทางตรงมากก็คือนัดจะไปแข่งรถกันประมาณ7-8คนนะครับ ครับ ผมก็ออกไปสายหน่อยแต่เพื่อนมันออกไปก่อนประมาณ 3-4 คนนะครับไปถึงมันก็เตรียมพร้อมอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เริ่มแข่งรถกันปกติแต่มันไม่ดีนะครับแน่น อ นไม่ด ี ครับก็เลยแข่งรถกันปกตินั่นแหละแล้วก็มันก็เริ่มแข่งกันไปแล้วทีเนี้ยผมอ่ะแขวนท้าไปด้วยแล้วทีนี้ท้าผมมาหล่นรอบนั้นคือเป็นรอบสุดท้ายแล้วว่าจะกลับกันแล้ว ครับ พอดีพระผมหล่นผมก็เลยไม่ได้แข่งผมก็เลยจอดรถทิ้งไว้ก็เลยอยู่เป็นแบบกรรมการตัดสินให้พวกมันนะครับพวกเพื่อนเนี่ย ครับ แล้วเพื่อนมันก็จะมีไอเอาเป็นชื่อ1-2-3แล้วมันก็แข่งรถด้วยกัน ได้ครับ ก็จังหวะมันแข่งมาครับมันปิดมาแล้วทีเนี้ยไอที่ไอคนที่ชื่อ1-2-2เนี่ยมันเข้าเส้นชัยไปแล้วแล้วไอคนที่3เนี่ยมันเข้าที่หลังเพื่อนแต่มันเหมือนแบบเกิดแบบอุบัติเหตุนะครับล้มลงไปล้มแล้วก็พากันไปแบบปลุกมันขึ้นมาแล้วมันก็แบบโวยวายครับคุยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตรงนั้นอ่ะมันที่ผมอยู่อ่ะมันจะมีแบบต้นเขาเรียกอะไรครับต้นมะม่วงต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีสารอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็ล้มมันก็นึกว่ามันจะไม่เป็นอะไรก็เลยแบบว่าเลิกเก็บของผมก็หาพระได้พอดีเลยผมก็เลิกกันไปก็ขี่กันไปถึงร้านขายของครับร้านสะดวกซื้อแบบในหมู่บ้าน อ่ ะแล้วทีเนี้ยมันก็ล้มอีกรอบนึงก็เลยคิดว่ามันไม่ดีแล ้ วแต่ทีเนี้ยก็เลยให้เพื่อนอ่ะเหมือนแบบขี่มอเตอร์ไซค์ขนาบเอามันไปส่งโรงพยาบาลนะครับ ผมก็ไม่ได้ไปด้วยครับผมไปอยู่ตรงในร้านค้าก่อนแล้วทีเนี้ยพอตามไปครับไปถึงห้องฉุกเฉินก็คือแบบเพื่อนตายแล้วครับเสียแล้วเนื่องจากเลือดข้างในสมองครับพี่ป๋องแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก ครับ แล้วมันพากันลากไปอ่ะมันไม่ได้ดูเพื่อนเลยครับเพราะเขาแล้วก็เท้ามันลากไปกับพื้นถนนนะครับล่อนเหลือแต่กระดูกเลยครับเท้าสองข้าง ครับ ส่วนนี้คือไอ้คนที่สามมาเสียไปแล้วก็เลยรีบคือแบบกลับบ้านกันดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลยต้องจ้างแบบรถอะไรไปด้วยแล้วก็ไอ้หนึ่งกับไอ้สองเลยก็นั่งรถไปพยาบาลไปด้วยกลับบ้านก็ไปจัดงานศพไอ้เจ้าสามเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วทีเนี้ยไอ้วันนั้นอ่ะไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยมันเที่ยวไปหาเพื่อนนะครับทุกคนเลยนะพี่ป๋องที่ว่าไปด้วยกันนะครับมันไปเที่ยวบ้านทุกคนเลยแล้วไปขอกินข้าวทุกบ้านเลย หมายถึงว่าคนที่หนึ่ง ครับที่ว่าแข่งรถด้วยกันนะครับ อันนี้คนที่หนึ่งกับสองยังไม่เสียนะ ครับยังครับ คนที่หนึ่งไปขอกินข้าวบ้านเพื่อนและไงครับ ใช่ครับเหมือนแบบตอนเช้ามากินบ้านหลังนี้ตอนบ่ายมากินบ้านหลังนี้ตอนเย็นมากินบ้านผ ม แล้วมันก็ชวนผมว่าไปดูหนังแม่อาม ครับ ผมก็เลยผมไม่อยากไปครับวันนั้นคุณและอย่างตังก็ไม่มีด้วยมันก็เลยบอกว่ามันจะไปคนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยชวนพี่ที่หมู่บ้านไปด้วย คร ับ มันก็ไปดูหนังปกตินะครับแล้วทีเนี้ยตอนประมาณ 3-4 ทุ่มมีเบอร์โทรเข้ามาบอกว่าไอ้เจ้าหนึ่งคนเนี้ย ร ถชนนอนอยู่โรงพยาบาล ครับ ก็รีบไปที่โรงพยาบาลก็ไปจังหวะมันคือไปคือแบบหัวมันบวมแดงหมดแล้วก็เหมือนจะระเบิดอ่ะ ครับ หมอบอกว่าต้องส่งผ่าตัดอะไรประมาณเนี้ยครับก็ในระหว่างที่จะส่งผ่าตัดก็คือแบบมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับพี่ป๋องมันก็เสีย เอ้าเดี๋ยวนะจากเหตุการณ์ที่เสีย2คนแล้วนะคนที่1กับคนที่3นะ ครับแล้วไอ้คนเนี้ยมันจะชอบติดตลกแบบชอบคุยแบบถ้ามันตายอ่ะมันจะมาหลอกเพื่อนทุกคนเลยแล้วมันบอกว่าถ้ามันตายอ่ะมันจะชูมือชูแขนโชว์อะไรประมาณนี้ครับตอนเผามันก็พูดเล่นว่ามันติดตลกของมันตลอดครับแล้วที่มันน่าเศร้าก็คือมันไปชนอยู่ที่ไอ้สะพานก็คือชนกับน้าชายมันนะครับ ชนคือหมายถึงว่า คือแบบมันไปโรงหนังแล้วทีนี้มันลืมกระเป๋าตังค์มันก็เลยขอตัวขี่รถกลับมาคนเดียวพอใกล้จะเข้าหมู่บ้านแล้วมันมีรถสวนมาก็เลยชนประสานงานก็คือชนกับน้าชายมันนะครับ ตอนนั้นน้าขับรถอะไรมาฮะ มอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับ มอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ ใช่ครับ ทำให้เพื่อนเราคนนี้คนที่หนึ่งเสีย ครับแต่น้ามันยังไม่เสียนะครับแต่เหมือนแบบระบบปฏิบัติการแต่ก่อนคือแบบเขาเป็นคนที่กินเหล้าแล้วพอได้กินเหล้าคือหมอพยาบาลไม่สนใจเลยก็เลยปล่อยน้าก็เลยเสียเพราะว่า ค นที่บาดแผลไม่ไหวแล้วพอเสียสองศพพร้อมกันก็คือต้องเผาพร้อมกันมันมีแต่เฉพาะไอ้เชิงตะกอนนะพี ่ครับ มันก็เลยต้องก่อกองฟอนขึ้นมาอีกอันนึงเอาไม้มาสลับกันรอบแล้วเผาพร้อมกัน ครับ ครับมันก็โชว์ชูมือชูเท้าอย่างที่มันบอก ครับ แล้วเพื่อนก็เลยมาเล่ามาแบบมานั่งจับเข่าคุยกันก็เลยบอกว่ามันมาขอกินข้าวทุกหลังเลยแล้วก่อนมันจะไปดูหนังอ่ะมันให้ป้ามันต้มไก่กินคนเดียวเลยตัวนึงมันบอกขอกินมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายมันแบบ เหมือนเป็นลางสังหรณ ์ครับแล้วป้ามันก็ด่ามันนะครับ ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็นอนดูทีวีปกติอ่ะพอตกเสร็จตบมันแล้วใช่มั้ยมันเหมือนแบบมีคนมาตบที่หลังเราเหมือนเป็นฝ่ามือพี่ป๋อง ครับ ตบแรงมากเลยนะครับแต่พอเราหันไปอ่ะมันเป็นไอ้จิ้งจกอ่ะครับเป็นจิ้งจกครับแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าไอ้คนที่สองไอ้คนที่สองที่แข่งรถด้วยกันอ่ะก็ชวนพวกผมไปเล่นน้ำกันในที่น้ำมันจะเป็นแบบไอ้ลำธารใหญ่ๆแล้วมันจะมีฝายกั้นน้ำ ครับ แล้วตรงนั้นน้ำมันจะเชี่ยวมากเลยมันบอกว่าไปเล่นน้ำแล้วก็ไปดำปลายิงปลากันนะครับ ครับ ก็เหมือนแบบไอ้นี่ดำขึ้นข้างบนไอ้นี่ดำลงข้างล่างผมก็ดำขึ้นข้างบนไอ้คนที่สองมันก็ดำลงข้างล่างใช่ไหมครับพอดำไปแล้วพอมันรวมคนให้คนที่สองหายไปไหนไม่รู ้ มันหายไปทีแรกก็นึกว่ามันเล่นเพราะมันเป็นคนชอบติดเล่นนะครับพอมันนานๆแล้วมันแบบสังเกตก็เลยชวนกันไปเรียกแบบผู้ใหญ่บ้านมาด ู ก็ไม่เจอนะครับก็หาแบบตนจนแบบว่ามันตายแน่นอนแล้วคือแบบหาแบ บ มนุษย์ตบมาลงดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็ดำไม่เจอครับพี ่ ดำทั้งไอ้หน้าฝายทั้งล่างก็ไม่เจอ ก็ทำไงอ่ะ เหมือนแบบเขาไปเชิญพระครับเขาเรียก ก็เรียกทำเอาไข่ทำลงในกระทงครับแล้วก็ปล่อยให้ลอยถ้าไข่ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็ไปวนอยู่ตรงไหนก็คือตกอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับคือหมุนอยู่ตรงนั้นปุ๊บก็มีแบบพ่อหนานวัดนะครับอาจารย์วัดคือเอาไม้ลวกครับข้อแทง ครับ ตาหนุ่มที่ไหนก็คือเอามือเข้าริ้วริ้วริ้วแล้วก็ดึงขึ้นมาติดปลายไม้ขึ้นมาเลยครับเพราะว่าไปริ้วโดนเชือก แสดงว่าไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่ตรงนั้นแหละ ตกที่ตกอยู่ข้างล่างเลยครับที่ว่าเป็นฝายครับ แต่ว่าหาก็ไม่เจ อหากันไม่เจอเลยครับมันตกดำยังไงก็ไม่เจอ ครับแต่ว่าพอทำพิธีที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็เจอศพ ใช่ครับมันเป็นความเชื่อในหมู่บ้านนะครับ ครับเดี๋ยวนะอามแสดงว่าตอนนี้ที่น้องเล่ามาเนี่ยน้องเสียเพื่อน3คนแล้วนะคนที่3คนที่1แล้วก็คนที่2 ใช่ครับแล้วมันมีความเชื่อที่ว่านี่คือเหมือนแบ บ เขาเรียกอะไรครับแต่และโรงเรียนคือวันใกล้จะจบอ่ะเขาจะเอาแบบนักศึกษาหรือว่านักเรียนไปเป็นตัวตายตัวแทนอะไรประมาณนี ้ แต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับผมว่าที่ว่าคนใกล้จะจบที่ว่าตายนะถือว่าไปเลี้ยงฉลองกันแล้วกินเหล้านี่แหละคร ับ มันก็ไปไม่ได้ ก็เลยคนเป็นเศษ เดี๋ยวนะแสดงว่าอามสิ่งที่อามจะสื่อถึงพี่ก็คือเพื่อนเราสามวงคนนี้คือเสียด้วยเพราะว่าเขาน่าจะกลายเป็นตัวตายตัวแทน ใช่ครับ หรือว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรครับ ที่จริงอ่ะคือมันมีไอ้น้องอีกคนมาเล่าให้ฟังบอกไอ้สามคนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังทีแรกที่ต้นน้องมอนมันมีสามนะครับไอ้คนที่สามอ่ะมันไปสี่อยู ่ ไอ้ข้างหลังแล้วมันไปหยิบแบบของเครื่องเส้นที่เขาจุดทูบไว้แต่มันยังไม่หมดดอกมากินแล้วก็มาแบ่งให้สองคนไม่กิน นี่ไงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ ใช่ครับถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็ไม่อยากชวนเพื่อนไปแข่งรถกันตรงนั้นเพราะว่าความคือตลองเลยแ ต่ครับวัยรุ่นน่ะพี่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ไม่แน่นะอาจจะไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ได้นะ ครับพี ่แล้วก็อาจจะมีบางสิ่งเหมือนลงโทษก็เลยเสียชีวิตทีละคนทีละคนทีละคน ครับแล้วศาลตรงนั้นเป็นศาลเจ้าแม่แล้วนะครับพี่บอก ศาลเจ้าแม่เลยมีชื่ออะไรไหมฮะ มีครับ ชื่อว่า เจ้าแม่อัมพวา เอ้าเหรออยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์ อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งที่นั่นชาวบ้านจะมีความเชื่อศรัทธากับศาลเจ้าแม่นี้อ๋อแล้วเพื่อนเราดันไปทำใช้ว่าทำพิเรนก็แล้วกัน เพราะว่าต้นมะม่วงต้นเนี้ยครับมันกีดขวางจราจรคือเขาตัดยังไงมันก็ไม่ตายครับเหมือนแบบตัดกิ่งออกหมดก็ไม่ตายตัดต้นออกหมดก็แผ่กิ่งออกมาอีกรอบนึงอะไรประมาณน ี้หลังจากเพื่อนสามคนเสียไปแล้วตอนนั้นในแก๊งนะแล้วพวกเราเองตอนนั้นมีความรู้สึกไงกันบ้างครับ ก็เสียใจครับแล้วก็เหมือนแบบพอไอ้คนที่คนล่าสุดเสียก็คือบวชกันหมดเลยที่ว่าไปด้วยกันเป็นแบบ หมดอ๋อบวชกันหมดเลย บวชหน้าไฟให้มันหมดเลยคร ับ อ๋อเอานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียเพื่อนสามคนเลยนะ ใช่คร ับ พ ี่โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับได้น้องงามขอบคุณมากนะ พี่ยังลุ้นเสื้ออยู่นะครับ เอาสิฮะก็ลองลุ้นดูสิฮะลองดูนี่คือ ระวังปลอบใจไหมเนี่ยครับพ ี่ไม่มีวันนี้มีตัวเดียวมีเสื้อตัวเดียว หรือว่าระวังปลอบใจพี่จะถอดเสื้อที่ใส่อยู่ เสื้อพี่เนี่ยนะโอ้โหอันนี้เอาด้วยเหรอเป็นรูปช้าง สวยดีครับสวยดี จริงเหรอเป็นรูปช้างเนี่ยนะฮะเอาวันนี้ลุ้นเสื้อตัวนี้ก่อนก็แล้วกันน้ามนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากแต่ว่าตอนนี้เราไปที่สายคุณภูมิก่อนสวัสดีครับคุณภูมิ สวัสดีครับ ครับคุณภูมิฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากสมุทรปราการครับผม ฮะจากปากน้ำบ้านเก่าผมนะครับอยู่อำเภอไหนยังไงฮะอยู่อำเภอเมือง อยู่บางบ่อครับผม อยู่บางบ่อนะครับบางบ่อนี่ก็ต้องปลาสลิดนะครับแล้วตอนนี้คุณภูมิอยู่กับใครครับ อ๋อตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่ทำงานเลยครับผม อยู่ที่ทำงานนะฮะถ้างั้นเนี่ยผมขออนุญาต เป็นรปภ.ครับ อ๋อเหรอฮะผมรบกวนเวลางานไหมเนี่ย อ๋อไม่ครับตอนนี้โล่งสะดวกเลยครับผม โล่งสะดวกนะ เฝ้าโกดังล้างครับ เฮ้ยเฝ้าโกดังล้างด้วยเหรอเอ้าถ้างั้นเนี่ยย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะที่บอกว่าคืนนั้นคืนเดียวคุณภูมิไปเจออะไรมาครับ ครับผมขอท้าความก่อนคือตอนนั้นผมเป็นรปภ.อยู่ย่านสีลมครับเป็นอาคารพนักงานนะครับตอนนั้นประมาณใกล้เลิกงานแล้วประมาณ1ชั่วโมง ครับ ผ มเลิกงานตอน1 ทุ่มแฟนผมเนี่ยเขาออกจากห้องน้ำมาแล้วเขาบอกผมว่าพ่อมันมีอะไรไม่รู้ออกมาจากทวารของเขาเป็นเส้นเนื ้อ คล้ายไส้เดือนนะครับแต่ไม่ใช่ไส้เดือน เขา บอกว่าเขาไปห้องน้ำไปดูบอกกันนั้นเดี๋ยวแม่ไปโรงพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวตามไป ครับ เขาก็มีประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่กรุงเทพ ครับ เดี๋ยวผมเลิกงานแล้วจะรีบตามไปพอผมเลิกงานปุ๊บผมก็ตามหลังเขาไป คร ับ เขาก็ไปถามหาชื่ออะไรเสร็จหมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดพรุ่งนี้นะ ตอนนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรฮะ เป็นลิ้นสีดวงครับ ที่ออกมาเป็นพยาธิป่ะ ไม่ใช่พยาธิครับไม่ใช่พยาธิเป็นเส้นเนื้อเลยครับเป็นเนื้อยาวๆครับหมอบอกต้องผ่าตัดพอผ่าตัดพรุ่งนี้ทีนี้เขาก็นอนห้องประกันสังคม ครับ ซึ่งมันเป็นห้องรวม ของ เตียงมีสองเตียงเสร็จผมก็โทรลางานจากทางบริษัทเดี๋ยวคือเขาไม่ให้อยู่อะครับถ้าเป็นห้องประกันสังคม ครับ แล้วผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานะแม่ผมว่าอย่างนี ้ครับ พอเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็รีบไปตอนเช้าเลยเขาก็ยังไม่เข้าห้องผ่าตัดพอสักสายๆหน่อย ครับ ก็พาแฟนผมไปเข้าห้องผ่าตัดไปผ่าตัดผ่าอะไรเสร็จป ุ ๊บกลับมาก็เข้าห้องที่เขาอยู่ห้องประกันสังคมนั่นแหละ ครับ ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกก็ไม่เป็นอะไรหมอผ่าตัดแล้วแล้วเขาบอกอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกอะไรนะ ครับ เขาก็หิวนู่นหิวนี่ผมก็ซื้อให้กินตามปกติเพราะหมอเขาไม่ได้บอกอะไร ครับ พอกินไปสักพักเมียผมเขาปวดท้องตอนนั้นผ่าตัดที่ทวารเลยนะครับเรียกว่าปวดท้องขึ้นมาทีนี้คนนี้ก็อยู่ในห้องเขาห้องน้ำอยู่เมียผมก็ยืนบิดอยู่ที่หน้าห้องน้ำผมก็เปิดประตูออกมาบอกพยาบาลครับมีห้องน้ำสำรองไหมครับห้องน้ำสำรองมีไหมครับแพทย์ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเนี่ยแฟนผมปวดท้องเนี่ยพอผมมองไปที่วางขาเขามันมีเลือดหยดติ้งติ้งติ้งลงมาผมบอกเนี่ยเลือดออกลงมาแล้วเนี่ยพยาบาลผมก็พาจูงเมียผมมาด้านหน้าเลยเลือดก็ยังเลือดไหลติ้งติ้งอยู่พอผมพูดเสร็จปั๊บนี ่ ทั้งเลือดทั้งก้อนเนื้ออะไรไม่รู้พวดออกมาจากรูทวารของแฟนผ ม แล้วผมก็ประคองเขาอยู่แล้วเขาก็ชักแล้วก็ตาตั้งตาค้างไปประมาณสัก5 วินาที คือไงคือชักแล้วตาตั้งเลยเหรอ ตาตั้งเลยครับผมคิดว่าเขาไปแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะ ครับ ชักตาตั้งเลยพยาบาลก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยนะผมคิดว่าเขากลัวแบบเสื้อเปื้อนเลือดหรืออะไรเงี้ยผมก็ยังประคองแล้วผมก็เรียกเขาแม่มันพอสักพักไม่ประมาณสัก5 วินาทีได้เขาก็ลุกขึ้นมาผมก็กุ้มเขาขึ้นมันเตียงเลยส ่ วนพยาบาลก็ไปเรียกคนที่เขาเข็นรถไปครับเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมก็ลงไปข้างล่างผมลงไปโวยวายอยู่ชั้นล่างเขาเลยว่าอะไรทำไมทำแบบนี้เนี่ย คร ับ นะพยาบาลคือกลัวสกปรกหรือไงผมก็บอกนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนห้องเป็นห้องพิเศษเลยนะเปลี่ยนห้องเลย ครับ ผมคือผมเป็นห่วงเขาผมอยากจะดูแลเขาตลอด24 ชั่วโมงพอทำการเปลี่ยนห้องพิเศษปั๊บอยู่ชั้น 7 ครับ หลังจากนั้นเขาก็ผ่าตัดนี่แล้วก็เขาก็ไปหาหมอแล้วก็คือปลอดภัยในขั้นที่ปลอดภัยแล้วก็ผ่ากลับขึ้นมาก็คุยกับเขาว่าหมอเขาผ่าตัดนี่เขาไม่ได้เย็บเขาแค่เอาอะไรนะผ้าก๊อซอุดเอาไว ้ อุดไว้เฉยๆก็เข้าห้องชั้นพิเศษแต่ลองขึ้นไปห้องพิเศษพอออกจากลิฟต์ห้องพิเศษปุ๊บตอนนี้แฟนผมอยู่ที่ห้องเลยนะครับตัวผมตามขึ้นไปทีหลังออกจากห้องที่ออกจากลิฟต์ปุ๊บเนี่ยจะเจอเคาน์เตอร์ของพยาบาล ครับ เลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเป็นทาง3 แยกเลี้ยวขวาปุ๊บเป็นทาง3 แยกแล้วก็จะเป็นห้องพิเศษแต่ละห้องเรียงกัน ครับ ก็ตอนนั้นประมาณสัก ค่ำๆแล้วครับผมก็เฝ้าคอยดูแฟนผมอยู่ในห้องตลอดแล้วผมก็นอนดูทีวีอะไรไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่ผมดูทีวีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกหิวครับ รู้สึกหิวแล้วก็อยากสูบบุหรี่ด้วยเพราะข้างล่างเขามีเซเว่นผมก็เปิดประตูแล้วก็เดินออกมาเดินสวนกับผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งทีนี้ด้วยความที่ผมเป็นสายตาเจ้าชู้ด้วยเขาเป็นคนน่ารักผมก็เลยมองเขาแล้วก็แอบดูชื่อเขาไว ้ ก็ยังจำชื่อเขาไว้ทุกวันนี ้ ก็เดินสวนกับเขาแต่นี่เป็นครั้งแรกนะผมไม่เคยอยู่ในโรงพยาบาลกลางคืนอะไรแบบนี ้ คือมันรู้สึกมันวังเวงมันได้กินแต่กินยาครับพอมาถึงหน้าเคาน์เตอร์นี่ไม่มีพยาบาลไม่มีผู้ช่วยพยาบาลเลยคือไม่มีใครเลยมันวังเวงไปหมดแล้วผมก็มองเข้าไปข้างในเชิงโง่มองดู อ๋อ เขาอยู่ข้างในกันหมดเลย มี ห้องหนึ่งผมก็กดลิฟต์ลงไปซื้อของพอกดลิฟต์ปุ๊บลิฟต์ก็เปิดผมก็เข้าไปพอผมเข้าลิฟต์เนี่ยผมชอบเข้าไปอยู่ตรงไอ้แป้นกดลิฟต์มันอ่ะชอบไปยืนตรงนั้นแหละพอลิฟต์ทำท่าจะปิดผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็เดินเข้ามาทั้งที่เขาเดินสวนกับผมไปแวบหนึ่งผมก็ไม่เอะใจอะไรเขาอาจจะลืมอะไรสักอย่างมั้งเขาเดินเข้ามาก็ไม่ได้พูดไม่จาอะไรนะครับ ผมก็ได้แต่มองเขาว่ายืนคู่อยู่กับผมเนี่ยแหละผมก็ถามเขาด้วยความที่ผมกระล่อนนิดนึงนะครับผมก็ถามเขาว่าไม่ทราบว่าน้องไปไหนครับไปชั้นไหนครับชั้นล่างหรือเปล่าเขาไม่พูดอะไรนะครับแต่ว่าไอ้แป้นกดลิฟต์มันดีขึ้นมาชั้น3แค่นี้ผมรู้เลยครับจากประสบการณ์ของผม เออ แค่นี้ผมรู้ได้ทันทีเลยคงเป็นไปไม่ได้อะลิฟต์มันรวนเนี่ยผมลงพยาบาลนี่ก็ยังเอียงอยู ่คือไฟลิฟต์อ่ะมันเด้งขึ้นมาเองอยู่ดี ม ันก็เด้งขึ้นมาเป็นชั้น3 ใช่ครับ ตอนนั้นผมรู้ได้เลยว่าเจอละแน ่ ใช่แน่แ น ่ลิฟต์ก็ลงมาเรื่อยๆก็มาถึงชั้น3ก่อนผมลงชั้น4ครับชั้น3เปิดป ั ๊บเขาก็เดินออกไปแต่ว่าพอเปิดปุ๊บมันมืดหมดเลยครับ อะไรมืด คือพอเปิดชั้น3ที่เขาเดินออกไปอ่ะมันไม่มีไฟอ่ะครับ มันมืดทั้งชั้นเลยเหรออ่ ะมันมืดหมดเลยครับมันมีแต่แค่ไฟไอ้ไฟหนีไฟเท่านั้นเองครับ ครับ ที่มองเห็นอยู ่ แล้วมันมืดผมก็อ้างชัยแล้วแน่นอนเลยคงเป็นไปไม่ได้เขาจะมาทำอะไรมืดผมก็ลงไปถึงชั้นสี่แล้วก็ไปเซเว่นไปนั่งคิดทบทวนดูแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยแล้วจะขึ้นไปแล้วไปเจอเขาอีกอ่ะผมก็เข้าไปซีเว่นซื้อของไปฝากพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลด้วยก็มีไปอยู่3คนผมก็ซื้อนมแล้วก็ขนมปังแบ่งเป็นถุง3ชุด เอ าไงดีไปก็ไปมีแฟนแล้วเป็นหัวด้วย ก็แฟนเราอยู่ตรงนั้นยังไงก็ต้องไป สูบบุหรี่เสร็จผมก็ขึ้นไปกดลิฟต์ขึ้นไปตอนนี้ผมกดลิฟต์นี ่ ผมก็ชะโงกมองนะเอาไปที่ตกชะโงกมองว่ามีเข้ามาอีกไห ม ก็ไม่มีนะ คร ับ ลิฟต์เปิดขึ้นไปนั้นเสร็จปั๊บผมก็มองหาพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล อ๋อ ผมเห็นแล้วผมก็ยิ้วของไปให้เขา คร ับ ผมก็ยิ้วของไปให้เขาผมก็บอกว่าอันนี้ซื้อของมาฝากนะเอาแล้วน้องอีกคนหายไปไหนอ่ะก็บอกกับน้องอีกคนที่ไหนหน ึ่ งอยู่กันแค่นี้แหละ ม ไม่มีคนนึงชื่อเนี้ยบอกชื่อได้ไหมครับ ผมอยากรู้ผมอยากถาม เราบอกได้ไหมครับ ได้ดิ เขาชื่อวิภาวันครับผม ชื่อว่าวิภาวัน ครับผม -huh. ผมก็เลยถามว่าแล้วน้องที่ชื่อวิภาวันล่ะตัวไม่สูงมากไปไหนนะตอนนั้น อ ่ะเขาถึงกับนิ่งไปทั้ง3คนเลยนะพอผมบอกชื่อนี้ออกไปเขาบอกพี่ไปเจ อ น้องคนนี้ตรงไหนอ ่ ะเขาอยู่ชั้นนี้แหละแล้วเขาก็เดินเข้ามาในลิฟต์กับผมนี่แหละที่พูดจริงอ่ะเพราะงั้นผมพูดจริงเลยสิพอเดินเข้ามาในลิฟต์กับผมแล้วเขาก็ไปชั้น3 เขาน้องคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้ว โอ้ยเดี๋ยวนะพอเขาบอกว่าน้องคนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นสีหน้าพี่นะอาการพี่เป็นไงบ้าง คืออาการผมเนี่ยไม่ถึงกับว่าช็อกอะไรมากเพราะผมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะผมอยู่งานรปภ.มานี่ผมก็เจอมาเยอะ ครับ ผมยังแน่นอนเลยน้องเขาประสบอุบัติเหตุด้านนอกแต่ว่านะไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ข้างในนี ้ครับ ครับดังนั้นอยากจากพยาบาลเขาบอกให้ฟังแล้วผมก็ครับขอบคุณครับผมก็กลับมาห้องแฟน คร ับ แต่ผมก็หลับอยู ่ ผมก็ดูโทรทัศน์อะไรไปเรื่อยๆก็เผลอหลับไปประมาณสักปีสามได้ผมก็เตะขึ้นมาก็ดูแฟนผมเป็นห่วงเขามากกลัวเขาจะเป็นอะไรป่ะแต่ว่าเขาลุกขึ้นมานั่งนะครับ ครับ เขาลุกขึ้นมานั่งเอาแม่มันทำไมนอนไม่หลับอ่ะมีคนมาสั่นเตียงนะครับ มีคนมาสั่นเตียง มีคนมาสั่นเตียงอ่ะเพราะงี้มีคนมาสั่นเตียงอ่ะเฮ้ยใครจะมาสั่นไม่มีหรอกผมก็เดินไปที่เตียงเขาแล้วก็เปิดบอกนอนก็ดูไม่มีเหรียญไม่มีอะไรผมก็เลยซื้อที่นอนผมได้ยินมานะครับ ครับครับ เนี่ยผมก็เลยเอาเหรียญสิบไปใต้ที่นอน ครับ ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับผมต่อเรื่องก็ประมาณนี้ครับ โอ้โหเดี๋ยวนะคือผมชอบวิธีการเล่าของคุณภูมินะคือก็เป็นคนตรงมากด้วยว่าฟังนะลงไปซื้อของเซเว่นลงไปสู่บุรีแล้วก็เป็นคนชอบก็ล้อก็ติกเป็นคนอาจจะเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเห็นเป็นผู้ช่วยพยาบาลหน้าตาดีก็มองแล้วก็มองชื่อด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนะฮะ วิภาวันครับผม วิภาวันนะครับใครจะคิดฮะว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยนึกว่าเป็นคนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่เคยอยู่ที่นี่แต่ว่าเสียชีวิตไปก่อนหน้านานหรือยังครับ ตรงนี้ผมไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามนะแต่เขาบอกว่าทางพยาบาลบอกว่าน้องคนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเสียชีวิตที่นอกตัวอาคารไม่ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเสียชีวิตที่ไหนไม่รู้อุบัติเหตุหรือยังไงฮะ รถคว่ำครับผม รถคว่ำแต่ว่าเหมือนตัวน้องไม่อยู่แต่ว่าวิญญาณน้องยังอยู่ยังมาปฏิบัติงานยังมาทำงานอย่างนี้เหรอฮะ อาจจะประมาณนี้ครับผม โอ้โห คือพยาบาลนี่จะไม่กล้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์กันเลย เออแล้วพอคุณภูมิพูดชื่อนี้นี่พยาบาลถึงก็งงเลยดิ งงนะครับงงเลยครับ ว่าเอาชื่อนี้มาได้ยังไงอ่ะเพราะถ้าบอกชื่อได้แสดงว่าเราต้องเห็นป้ายชื่อต้องเห็นหน้าถูกไหมแสดงว่าพยาบาลต้องงงว่าคุณภูมิเอาชื่อนี้มาได้ยังไงอ่ะซึ่งเป็นชื่อของน้องที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะ ใช่ครับผม เอาไปเล่าให้แฟนฟังไหม เล่าครับ เออแล้วแฟนว่าไง แฟนเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ หรอก เขาสายธรรมะธรรมโม เขาไม่เชื่อเฮ้ยถ้าสายธรรมะธรรมโมเขาน่าจะเชื่อบ้างไหมหรือเขาไม่เชื่อเลย เขาไม่เคยเจอ เอาเหรอฮะโอแสดงว่าเป็นคืนนั้นคืนเดียวที่คุณภูมิเจอน้องเขา ใช่ครับคืนเดียวครับแต่ผมอยู่ที่นั่น2คืน อยู่2คืนแต่ว่าเจอคืนเดียวอ่าฮะนะครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงฮะแฟนคุณภูมิจะเป็นอะไรอ่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรอ่ะครับ ลิสีดวงครับผม เป็นโรคลิสีดวง ครับผมต้องผ่าตัดก่อนที่ลิสิดวงจะแตกข้างในครับ เอาเหรอไอ้ที่มันมีเหมือนกับเส้นเนื้อออกมานะ ใช่ครับผม เอาเหรอ พอเข้าห้องนั้นเสร็จปุ๊บพออีกวันนึงก็ไปห้องผ่าตัดอีกต้องห้องผ่าตัดอะไรเสร็จที่นี่หมอบอกว่าต้องอยู่ ICU ต้องพักฟื้น ICU ต้องดูแลใกล้ชิดเลยดูแล ICU ไปเรื่อยอาการอะไรดีขึ้นก็ไม่มีอะไรปัญหาแล้วครับ ตอนนี้ปกติดี ปกติดีครับผม โอเคขออนุญาตเล่านิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าฟังผมคันปากมากเลยอ่ะไม่รู้ผมเคยเล่าให้ใครฟังมาหรือยังล่าสุดผมไปโรงพยาบาลหนึ่งผมไม่พูดผมไม่บอกว่าโรงพยาบาลไหนก็แล้วกันผมอาจจะหลุดไปก่อนหน้านี้แต่หน้าตรงนี้ผมจะไม่พูดชื่อโรงพยาบาลผมพา ผมพาภรรยาไปหาหมอก็ฟังครับนะฮะก็ไปที่โรงพยาบาลนี้แหละนะครับด้วยความที่ผมมีลุกแล้วก็ทุกคนก็รู้ผมทำรายการเกี่ยวกับผีเนาะนะฮะทำเดอะช็อคทำโคโนผีนะครับก็จะเจอเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาที่เป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเยอะแยะมากมายครับนะครับแต่ละคนก็จะเป็นแฟนรายการดูคนอวดผีบ้างนะฮะฟังเดอะช็อคบ้างนะครับก็มีทักทายมีถ่ายรูปแล้วก็ว่ากันไปนะครับพอหลังจากที่ผมพาภรรยาเนี่ยไปหาหมอนะครับแล้วก็รอระหว่างรอเนี่ยผมก็จะมีพี่พยาบาลคุณภูมิก็ฟังฮะหลายท่านก็เจอหน้าบอกเนี่ยป๋องไปดูตัวนั้นให้หน่อยสิเนี่ยห้องเนี้ยมีมั้ยรู้สึกมั้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนมีเซนส์นะฮะไม่ได้เป็นคนแบบมีซิกเซนส์สัมผัสพิเศษเลยนะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเดินไปหาพวกพี่เขาเนี่ยผมเห็นห้องนี้แล้วก็เห็นมีคนนั่งอยู่ในห้องเนี้ย3 คน 3 คนคุณภูมินะครับเห็นเป็นผู้หญิง3คนนั่งอยู่ห้องนี้นะครับใส่ชุดฟอร์มของพยาบาลนะครับหลังจากเห็นเสร็จแต่ผมไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็เห็นโดยที่เหมือนกับมองเข้าไปแล้วก็เห็นแล้วก็เดินผ่านนี่ออกใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอพี่พยาบาลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยห้องเนี้ยรู้สึกไหมเห็นไหมผมบอกผมเห็นก็เห็นพยาบาลนั่งอยู่3คนโอ้โหคุณภูมิก็ฟังทุกคนแบบตาโตแล้วก็เฮ้ยปองเห็นอะไรเอ้าก็เมื่อกี้ผมเดินผ่านมองเห็นพยาบาลนั่งอยู่3คนใส่ชุดอะไรอ่ะก็ชุดฟอร์มพยาบาลแต่ผมไม่รู้หรอกว่าหมวกอ่ะมันจะมีขีดขึ้นขีดลง1ขีด2ขีดผมไม่รู้นะแต่เห็นเป็นชุดพยาบาล3คนเขาบอกป๋องรู้ไหมห้องนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้ป๋องเดินผ่านน่ะมีพยาบาลนั่งอยู่คนเดียวมีพยาบาลนั่งอยู่คนเดียวแต่ผมอ่ะเห็น3คนผมบอกผมเห็น3คนจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นผีนะผมเข้าใจว่าเป็นคนนะเขาบอกป๋องมีนั่งอยู่คนเดียวอ่ะไม่เชื่อป๋องเข้าไปดูเออนั่งอยู่คนเดียวจริงๆพี่ภูมิผมก็เลยแกล้งถามว่าเฮ้ยพี่เขาเดินลุกออกไปไหนหรือเปล่าไม่มีพี่คนนี้นั่งอยู่คนเดียวแล้วพอก็ถามว่าที่ป๋องเห็นน่ะใส่ชุดฟอร์มยังไงบอกว่าเป็นชุดพยาบาลทุกคนเฮ้ยทำไมอะพี่ก่อนหน้านี้มีพยาบาลแบบนี้ฮะแบบผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยคุณภูมิเสียชีวิตนะ ครับผม ผมก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออผมก็เอ้ยผมเจอเหมือนคุณภูมิเลยว่าเออ คือเขายังจิตเขายังอยู่ สงสัย ครับผม จิตเขายังอยู่เขาคงยังแบบผูกพันกับงานผมไม่รู้นะนะครับผมยังนึกว่าอามเล่นกันเลยนะแต่ทุกคนบอกจริงพี่ป๋องเนี่ยก่อนหน้านี้มีผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิตนะครับพร้อมบอกชุดไปทุกคนงงอ่ะพอไปผมพูดชุดถูกอ่ะก็เลยแปลกดีเหมือนกันแล้วบังเอิญคุณภูมิโทรมาเล่าเรื่องนี้เกี่ยวโรงพยาบาลผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาแจมด้วยไงเออเอาโอเคเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดนะคุณภูมินะเป็นคืนเดียวที่เจอนะฮะเจอผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลฮะที่มีชื่อว่าวิภาวันนั่นเองครับนะขอบคุณคุณภูมิครับผมสวัสดีครับผม The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สายที่รออยู่นะฮะเราไปกันที่สายของคุณตั้มกันคุณตั้มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักอยู่ในจังหวัดน่านย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและคุณตั้มให้ชื่อเรื่องว่าอยากประหยัดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณตั้มอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณตั้มครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณตั้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ลาดพร้าวครับผม ลาดพร้าวฝนตกอยู่ไหมฮะตอนนี้ อ๋อหยุดแล้วครับ หยุดแล้วนะครับผมเอาละครับคุณตั้มฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันหน้าไมค์แบบนี้หรือเปล่า อ๋อเคยแล้วครับ เคยแล้วใช่ไหม ครับ โอเคตั้มครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน ใช่ครับ ย้อนกลับไปสิครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ ครับผมคือผมเนี่ยทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและผมจะอยู่ฝ่ายโปรโมชั่น ครับ และผมก็จะมีงานคือทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกผมจะไปหมดเลย เดี๋ยวนะนี่ใช่น้องตั้มที่เคยโทรมาคุยกับพี่ขวัญป่ะ อ ่ าใช่ครับ ที่ว่ามีเพื่อนข้างห้องแขวนคอตายนะ อ ่ าใช่ครับผม ครับผมจำได้ว่าแล้วทำไมเสียงคุ้นๆครับ ครับแล้วทีเนี้ยที่หัวหน้าผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออตั้มเดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยพี่มีงานที่จังหวัดน่านไปพี่หน่อยได้ไหมเดือนนึงทีนี้ผมก็ ขาเลยเอาอึ้งนะครับทีนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคครับพี่ผมว่างๆพอดีเลยก็ผมไปก็ได้พี่เขาก็บอกเออตั้มมีที่พักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าซึ่งผมเพิ่งผมไม่มีผมก็จะไปหาเช่าที่นั่นแหละพี่เขาก็เลยบอกมาว่าตั้มไปพักบ้านแม่พี่ไหมบ้านแม่พี่อยู่ห่างกับตัวห้างเนี่ยประมาณ40 กิโล คร ับ ไม่ไกลมากผมก็เลยโอเคก็ได้ครับพี่ได้ประหยัดก็ด้วยในตัวทีนี้ผมอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คือผมกำลังเหอช่วงนั้นผมเพิ่งซื้อมาใหม ่ๆครับ ผมก็เลยขี่จากกรุงเทพเนี่ยขึ้นน่านเลยครับผมขี่ช่วงกลางวันเขาก็โทรติดต่อกับแม่เขาเรียบร้อยก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้กับซอยนี้ซอยนี้นะทีนี้พอผมไปถึงบ้านของแม่ของพี่เขาบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยพี่แต่แม่เขาอยู่คนเดียวบ้านเนี่ยเป็นบ้าน2 ชั้นยกใต้ถุนสูง ครับ และเขาจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านมีประมาณสัก30 กว่าหลังคาเรือน ครับ ผมแล้วผมคือจะไปทำงานที่ผมต้องขี่เข้าไปในตัวอีกจังหวัดหนึ่งคืออีกตัวเมืองอีกอำเภอหนึ่งใช้เวลาระยะทางประมาณ40 เกือบ 50 กิโลเมตร ครับ แต่ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปอันนั้นนะแป๊บเดียวในเวลามาสักครึ่งชั่วโมงถึงที่ทำงานก็ขึ้นไปชิวๆเพราะต่างจังหวัดรถไม่ติดและทีเนี้ยแม่เขาใจดีนะครับที่มาถึงก็ต้อนรับขับสู้อย่างดี ม ีอาหารให้ทานมีอะไรผมก็โอ้โหดีเลยมีทั้งข้าวให้พร้อมผมได้ไม่ต้องไปหาอะไรกินคือเองเพราะผมไม่ใช่คนแถวนั้นผมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็อากาศก็ดีช่วงพฤศจิกาหนาวมากเลยทีเนี้ยคือบ้านเขาจะเป็นบ้านแบ่งครึ่งจะเป็นครึ่งตึกกับครึ่งไม ้ ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นปูนส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยไม้สักชั้น3ชั้นบนสุดเนี่ยทั้งชั้นเลยซึ่งแม่พี่เขาเนี่ยจะอยู่ชั้นบนแล้วแม่จะบ้านเขานี่ใหญ่ประมาณน่าจะมีเกือบ100 ตารางเมตรครับถือว่าใหญ่มากปลูกใหญ่จริงๆห้องข้างล่างเขามีประมาณ10 กว่าห้องห้องข้างบนมีประมาณ5 ห้อง คร ับแล้วก็จะแบ่งแบบเป็นระเบียงด้านบนจะเป็นระเบียงเปิดโล่งแล้วเขาก็จะปลูกผักต้นไม้อะไรด้านบนเนี่ยครับแล้วผมเขาก็แม่เขาก็ถามว่าตั้มจะนอนที่ไหนผมก็บอกงั้นผมขอนอนชั้นล่างแล้วกัน คร ับ ครับทีเนี้ยผมก็นอนพักผ่อนแล้วทั่วไปทีเนี้ยคืนแรกเลยผมไปถึงบ้านเขาใหญ่แต่มืดมากมันคือมันไม่โปร่งนะครับหน้าต่างเยอะนะครับแต่เขาไม่เปิดมันดูไม่โปร่งเลยซึ่งห้องที่ผมนอนเนี่ยแต่ห้องที่ผมนอนจะมีหน้าต่างอยู่ประมาณ2 บานที่ก็จะเข้าของพอตกกลางคืนผมก็พักผ่อนปกติ คร ับ ทีเนี้ยช่วงกลางคืนเนี่ยหนาวมากผมว่าน่าจะประมาณสักเกือบ10 องศาครับ มันนอนอยู่นี้ได้ยินเสียงคนเดินด้านบนชั้น3ดังเหมือนคนทิ้งน้ำหนักลงไปในตัวไม้ครับพี่นึกออกไหมไม้มันจะลั่นน่ะมันจะดังเอี๊ยดบางทีก็ดังแปะดังกอกดังเอี๊ยดเอี๊ยดเหมือนคนเดินเยอะๆซึ่งผมก็คิดว่าโอเคแม่ของพี่เขาอาจจะยังไม่นอนก็ได้เพราะแม่ของพี่เขาอ่ะเขาจะขึ้นไปประมาณ2 ทุ่มผมก็ไม่รู้ว่าเขานอนหรือยังผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เลยลงมาถามแม่พอเช้ามาผมก็ถามเขาก็ทำกับข้าวให้ผมกินผมก็ถามว่าแม่เมื่อคืนทำไมนอนดึกจังเลยครับเพราะต่างจังหวัดเนี่ย2-3 ทุ่มเขาก็นอนกันแล้ว อ ันนี้4-5 ทุ่มเขายังไม่นอนเลยแม่ก็บอกอ๋อแม่นอนตั้งแต่ขึ้นไปนั่นแหละ2 ทุ่มครึ่งแม่ก็นอนแล้วผมก็บอกแล้ว4 ทุ่มนั่นผมได้ยินเหมือนเสียงคนเดินเลยนะครับแม่แม่เขาบอกอ๋อสงสัยเป็นเสียงไม้ลั่นน่ะคือนึกออกไหมครับพี่กลางวันเนี่ยมันจะร้อน ใช่ ไม้อมความร้อนไว้พอตกกลางคืนแล้วเย็นจัดไม้มันก็จะเกิดการขยายตัว ครับแล้วยิ่งภาคเหนือด้วยตกคืนอากาศจะเย็น แล้วมันจะเบียดกันแล้วมันก็จะเกิดการลั่นก๊อปก๊อปก๊อปก๊อปไปทั่ว ครับ แต่ที่ผมได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงก๊อปมันมีเสียงก๊อปด้วยแต่มันปนกับเสียงคนลงฝีเท้าแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อ ครับ ผมก็ไปทำงานปกติทั่วไปทีเนี้ยช่วงคือวันที่2อ่ะผมจะคือจะอยู่เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ห้างเนี่ยประมาณตั้งแต่10 โมงถึงทุ่มหนึ่งพอจะขับรถกลับมาก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านประมาณ2 ทุ่มนี่ผมขับมาเนี่ยแม่เขาจะขึ้นบ้านนอนประมาณ1 ทุ่ม ต่เขาก็ถ้าเกิดแม่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาไงก็เรียกแม่ก็ได ้อือครับ แต่แม่เขาก็ไม่ได้ล็อกประตูผมก็งงบ้านหลังนี้ทำไมไม่ล็อกประตูเลยไม่กลัวโจรหรือไง เออ บ้านหลังใหญ่มากผมก็เกรงใจท่านผมก็ไม่กล้าเรียกทีนี้จังหวะผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยคืดไฟชั้นสองเปิดอยู่ห้องหนึ่งแป๊บแล้วก็มีเหมือนคนชะงกหน้ามาดูคือแบบมันจะเป็นแบบเป็นม่านนะครับ เขาเปิด หน้าต่างแล้วก็เป็นม่านสีขาวๆเลยเหมือนชะงกหน้ามาดูตรงม่านแต่ไม่ได้แบกม่านมาดูนะครับเหมือนคนเลยจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวแม่เขาก็ลงมาผมก็เปิดประตูเข้าไปเก็บรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแม่เขาก็เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วผมก็นั่งทานว่าทำไมมันก็ทำไมแม่เขายังไม่ลงมาหรือแม่เขาชะงกมาดูเฉยๆสักพักเอาแล้วได้ยินเสียงคนเดินเสียงไม้ลั่นด้วยแล้วก็เสียงคนเดินทีนี้ลงเหมือนเดินขึ้นลงบันได หรอ ใช่ซึ่งผมทานข้าวเนี่ยผมจะทานข้าวอยู่ระเบียงชั้นสองซึ่งมันจะอยู่แยกกับตัวห้องที่ผมพักและตัวห้องผมพักเนี่ยข้างๆตัวห้องผมเนี่ยจะเป็นบันไดขึ้นสู่ชั้นสองครับผมได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินลงอยู่อย่างนั้นนะครับแอดแอดก็แอดแอดอย่างนี้ทีนี้ผมผิดสังเกตมันเสียงมันลั่นบ่อยไปหรือเปล่าผมก็เลยเอาไฟฉายแล้วก็หาอะไรใกล้ใกล้ตัวครับพวกไม้พวกอะไรก็จะเป็นอาวุธว่ามันต้องมีโจรมีอะไรแน่นอน อ่ ะผมก็เอาไม่ไว้วางคือไม่ไว้วางใจเท่าไหร่ก็ดูหน่อยแล้วกันผมก็เลยเปิดประตูคือประตูมันจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับประตูระเบียงแล้วก็เข้าสู่ประตูห้องแล้วเข้าสู่ประตูห้องนอนอีกทีนึง ครับ ผมเปิดเข้าไปปุ๊บอยู่ดีเสียงมันเหมือนคนวิ่งขึ้นเลยครับทีเนี้ยเหมือนรู้ตัวผมก็คิดว่าโอ้แน่เลยโจรแน่ๆ เออขโมยแน ่ใช่ขโมยแน่ๆผมวิ่งตามเลยผมวิ่งตามขึ้นไปชั้นบนเลยชั้นบนขึ้นไปข้างบนคือผมไปอยู่นู่นน่ะผมไม่เคยขึ้นชั้นบนเลยผมอยู่แต่ชั้นที่ห้องผมนอนขึ้นไปชั้นบนมี5ห้องผมก็มองซ้ายมองขวาอ้าวไม่มีใครสักพักแม่เขาก็เปิดประตูมาอ้าวตั้มมีอะไรเห็นวิ่งขึ้นบันไดมาเสียงดังผมก็บอกเออแม่ผมเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะวิ่งขึ้นมาที่ห้องด้วยขึ้นมาข้างบนเนี่ยแหละแม่เห็นไหมแม่ก็บอกไม่เห็นนะไม่ ม ีเนี่ยห้องก็โล่งๆอย่างเนี้ยและที่เหลืออีก5ห้องเนี่ยแต่ก็ทุก5ห้องนี้ก็ล็อกหมดเลยนะ ครับ ผมก็โอเคก็คล้องกุญแจหมดทุกห้องเลยก็โอเคไม่มีอะไรมั้งครับผมก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมผมนอนทีเนี้ยไอ้ห้องตรงกับผมเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้วทีนี้คนเดินเยอะมากแอดแอดเสียงไม้ลั่นด้วยกรอกครับแต่เสียงไม้ลั่นเนี่ยผมรู้ไม่เป็นไงมันจะเสียงเหมือนไม้ตีกันนะครับ ครับ แต่นี่มันเสียงลงน้ำหนักแอดแอดแอดแล้วก็เอาละเดินลงมาจากชั้นบนแล้วก็มาเดินวนฟุ้นเป็นหน้าห้องผมแอดแอดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เดินกลับขึ้นไปข้างบนใหม ่ เหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยแต่ห้องมันล็อกผมก็แปลกใจแล้วอ้าวไม่อะไรตอนนี้ประมาณ2คืนหลังจากนั้นผมก็กลับมาทีนี้จังหวะผมประมาณสัก4ทุ่มมั้งครับผมก็อาบน้ำกินข้าวเคลียร์งานมียอดอะไรพวกนี้ทีนี้ผมได้ยินเสียงชั้นบนเนี่ยเหมือนคนล้ม เฮ้ย ผมก็นึกได้อ้าวแม่พี่เขาอยู่ข้างบนหรือแม่พี่เขาล้มหรือเปล่า แม่เขาล้มหรือเปล่า ใช่ผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเลย ครับ ชั้นบนวิ่งไปหาแม่เขาสักพักหนึ่งขึ้นไปทุกห้องเงียบหมด5ห้องชั้นบนสักพักมีอยู่ห้องหนึ่งได้ยินเสียงตึ้งในห้องนั้นล้มอีกครั้งผมว่าเอ้ยแม่เขาล้มแน่ๆเลยผมก็เลยวิ่งไปแล้วคือห้องนั้นน่ะแบบทุกทีมันล็อกครั้งนี้มันไม่ล็อกใช่ คือปกติ ล็อกปุ๊บผมก็เปิดได ้คือปกติเนี่ยมันล็อกอยู่ทุกครั้งเลยใช่ไหม คร ับ ใช่ครับเพราะแม่เขาเนี่ยแม่ของพี่เขาเนี่ยจะนอนห้องริมสุดและสี่ห้องนั้นจะล็อกหมดเลย ครับ ล็อกเป็นล็อกด้วยแม่กุญแจด้วยทีนี้มีห้องที่สองเนี่ยนับจากด้านซ้ายมาห้องนั้นไม่ล็อก ครับ แม่กุญแจไม่รู้อยู่ไหนผมก็ได้ยินเสียงล้มปึ้งโอ้ผมก็คิดว่าแม่พี่เขาต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอย่างน้อยส่งโรงพยาบาลอะวะ ครับ จังหวะผมเปิดเข้าไปดูโอ้โหพี่ข้างในห้องนะครับ อะไรอะ โกรธ20กว่าอัน หุยเดี๋ยวนะโกรธใส่กระดูกก็เหรอ ใช่ครับเป็นบรรพบุรุษเขาทั้งหมดผมพูดแล้วขนลุก ยี่หัว อ ัน น ี ้แบบโกรธไม้โกรธเก่ามากๆทั้งโกรธแตกนี้ทั้งห่อผ้า ครับ ทุกอย่างวางเรียงเป็นในตู ้ ด้านซ้ายขวารูปบรรพบุรุษทุกคน20กว่าคนแล้วก็มีชุดไทยเครื่องเงินเก่าๆและอารมณ์นั้นที่ขาผมแข็งก้าวไม่ออก ครับ แล้วก็เข่าฝนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจนแม่ผมตอนนั้นผมไม่ได้สติคือผมพังงะผมทึ่งผมดิ้งอะครับนึกออกไหมพี่คือจังหวะเหมือนเข้าไปแล้วโอ้โหดิ้งไปสักพักใหญ ่ แล้วแม่เขาก็เดินออกมาเห็นได้ยินเสียงผมคือผมล้มก้นจำเบ้าครับแม่เขามาเอาตั้มเป็นอะไรแล้วตั้มเปิดห้องนี้ได้ไง คร ับ ผมบอกผมเปล่าเปิดผมก็ได้ยินเสียงคนล้มผมคิดว่าแม่ล้มผมก็เลยมาดูผมก็มาเจอห้องเนี่ยไม่ได้ล็อกผมก็เลยเปิดดูครับได้ยินเสียงมาจากห้องนี ้ แม่เขาก็เลยเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกมั้งสงสัยบรรพบุรุษของแม่เขาคงเห็นคนแปลกถิ่นมาอยู่บ้านเขาก็เลยมาทักทายทีนี ้ ผมก็ต้องอยู่งั้นอีกเดือนนึงแต่ทุกคืนนะผมจะได้ยินเสียงคนเดินคนวิ่งผมก็งงว่าทำไมบ้านนี้เขาไม่ล็อกประตูบ้านกันเขาไม่กลัวขโมยขโจรผมก็โอ้โหคงไม่มีใครมาขโมยแล้วครับอย่างเงี้ย เพราะว่ามีคนคอยดูแลอยู ่ใช่ครับ ครับผม เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับผม แล้วก็ปล่อยคุณแม่อยู่คนเดียวเนี่ยนะ ใช่ครับ โอ้โห คือคุณแม่ท่านแข็งแรงและเพื่อนบ้านก็ ม ีถามว่าเขาก็อยากจะให้แม่เขาเนี่ยไปอยู่กับเขาที่กรุงเทพแต่คือแม่เขาไม่อยู่แม่เขาเป็นคนจะอยู่ที่นี่คนที่นี ่แน่นอนอยู่แล้วฮะยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอายุเยอะๆเนี่ยก็ต้องห่วงบ้านห่วงบ้านเป็นธรรมดาแล้วยิ่งเป็นบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่โบราณโบราณเพราะว่าฟังจากคุณตั้มเล่าแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้คุณแม่น่าอยู่มาหลายปีแล้วล่ะอยู่กันมาหลายรุ่นแล้วด้วย ใช่ครับเพราะผมแงะไปดูรูปเนี่ยมันเป็นบ้านที่เขาสร้างเนี่ยเป็นบ้านสร้างขึ้นมาใหม ่ครับ คือรื้อบ้านเก่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาทับอีกทีนึง สร้างทับว่างั้นเถอะ ใช่ครับ แล้วพอคุณตั้มฮะทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงพอคุณตั้มเนี่ยเล่าให้แม่ฟังว่าผมมีเสียงล้มตึ้งเนี่ยแล้วผมก็เลยมาดูเนี่ยแล้วแม่เขาว่าไงฮะ แม่เขาก็บอกว่าเหมือนบรรพบุรุษเขาคงจะมาทักทายหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ผมมาผมไม่เคยขึ้นไปไหว้เลย แล้ว ก็ผมมาถึงผมก็อยู่เลย แล้วคุณตั้มแอบได้ถามไหมว่าคุณแม่เคยเห็นไหมหรือว่าคนในบ้านญาติมีใครเคยเจอไหมอะไรเงี้ย ผมก็ถามครับเขาบอกว่าก็เจอกันเป็นเรื่องปกติแล้วส่วนใหญ่ก็ยิงเหมือนที่ตั้มได้ยินนี่แหละ ครับ แล้วอาจจะตกใจแต่คือเป็นญาติกันเขาไม่กลัวอยู่แล้วญาติก็คงไม่มาทำอะไรหรอก ครับผม ครับผม โอ้โห เขาเห็นเรามาใหม่เขาก็เลยคงจะมาเดินดูหน้าห้องว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้เปล่าว่าตั้งแต่ผมมาผมไม่เคยขึ้นไปไหว้พระไม่เคยขึ้นไปไหว้อะไรเลย ถึงว่าไงผมถามตั้มว่าตั้งแต่ตั้มมาอยู่เนี่ยแรกวันแรกที่ตั้มมาอยู่เนี่ยตั้มได้บอกกล่าวไหว้สารภูมิเจ้าที่เจ้าทางอะไรเขาป่ะ ไม่เลยครับไปถึงผมไปอยู่เลย ครับ เขาเลยใส่จะมาทักแล้วผมก็เลยเทเอาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็สักเครื่องเส้นไหว้มาไหว้บรรพบุรุษท่านก็ขอให้หายดีกันดีแล้วก็ขอให้ดูแลผมด้วย อ ะไรอย่างนี้ผมขออาศัยบ้านนี้ชั่วคราวแล้วกัน ครับ ไหนก็ช่วยคุ้มครองปกปักผมด้วยผมก็มาทำหลังจากนั้นอีก7วันแต่ตอนหลังก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมครับคนเดินอะไรเหมือนคนเดินทั้งบ้านนะครับเหมือนเดินตรวจมากกว่า หรอ ไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอก เหมือนคืออารมณ์แบบว่าเจ้าของบ้านมาดูหน่อยซิใครว่ามันมานอนบ้านเราอะไรประมาณนี้ ใช่ครับเหมือนว่ามานอนแล้วทำไมไม่ยอมไม่ทักทายกันเลย ทำไมไม่บอกหน่อยไม่ยอมเหมือนกับคำพูดของคนไทยสมัยโบราณว่าไปลามาไหว้อะไรประมาณนี้เขาคงจะอารมณ์แบบว่าด้วยความหวงบ้านยิ่งบรรพบุรุษอยู่กันหลายๆคนอะไรเงี้ยครับเห็นคนแปลกหน้ามานอนในบ้านเราเป็นใครว่าไม่ยอมมาบอกอะไรประมาณนี ้ครับผมแต่นะบ้านของแม่ของพี่เขาเนี่ยไม่มีสารพระภูม ิเอาไม่มีฮะ ไม่มีครับผมก็งงหรือเขาเอาไว้ท้ายบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ ผมไม่เดินไปท้ายบ้านเลยแล้วผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่ามีสาครูเขามาถึงก็อยู่เลยแต่เขามีห้องพระ ครับ อยู่ชั้นบนหมดเลย มีคุณวียามดึกบอกว่าถ้าผมเปิดไปเจออย่างนั้นก็หงายท้องนั้นแหละครับพี่นะฮะเป็นใครก็กลัวไอ้เสียงตึ้งด้วยความที่เราเป็นห่วงเนาะตั้มเนาะกลัวว่าแม่ของพี่เนี่ยเขาจะล้มอะไรไปยิ่งคนแก่อยู่คนเดียวด้วยนะคร ับ พอเปิดไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเป็นห้องที่เก็บ โกรธหรือว่าเก็บที่ใส่อัฐิเนี่ยเพียบไปหมดเลยห่อผ้าชุดไทยเต็มไปหมดเลยฮะ ครับแต่เขาคงจะตั้งใจให้ผมเห็นด้วยมั้งครับเพราะทุกทีห้องจะล็อกแต่วันนั้นห้องไม่ล็อก ครับ เพราะแม่เขาก็บอกเขาก็ยังถามเลยว่าผมอ่ะเข้ามาได้ยังไง ครับ อันนี้เขาล็อกประตูอยู ่เนี่ยฮะมีคุณยิมส่งมาบอกว่าถ้าไปบ้านคนเหนือนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องยกมือไหว้บอกกล่าวค่ะทุกบ้านเนี่ยจะมีผีปู่ย่าอยู่ค่ะอ๋อเวลานอนเวลานอนต้องยกมือไหว้บอกกล่าวด้วยอ๋อแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลมาน้องยิมนะฮะเจอแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิดเจอคุณตัวคุณตั้มเองเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อย ๆใช่คร ับ ใช่ไหมที่เราเคยคุยกันตั้งแต่คราวที่แล้วใช่ไหมฮะ คร ับ งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคราวหน้าไปที่อันนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้แช่งนะแต่ว่าถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยไปที่ไหนอะไรอย่างไรได้เจอเรื่องแปลกๆแบบเนี้ยโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะคุณตั้มนะ ผมเจอครั้งหนึ่งเนี่ยที่กรุงเทพผมเกือบตายด้วย เอาจริงเหรอ ใช่ครับ อ๋องั้นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเนี่ยมีโอกาสว่างๆเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะครับ ครับได้ครับผม ได้เลยครับคุณตั้มเนี่ยขอบคุณมากๆนะคุณตั้มนะ ครับ สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละฮะเรามากันที่สายคุณอามครับสวัสดีครับคุณอาม สวัสดีคร ับ ฮะอาร์มฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากพิษณุโลกครับผม จากพิษณุโลกที่บ้านเลยนะเป็นคนที่พิษณุโลกเลยฮะ ใช่ครับ อยู่อำเภอ เมืองเลยครับอ ำเภอเมืองนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ไม่ไกลจากพิษณุโลกเท่าไหร ่ใช่ครับไม่ได้ไกลมาก สำคัญก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เอง ใช่ครับ มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องครับ มันก่อนอื่นเลยนะครับก็ผมต้องไปดูงานเนาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็ต้องไปต่อที่ศรีเทพ ครับ ศรีเทพก็อยู่กับติดลพบุรีเนาะพี่ซึ่งกว่าผมจะดูงานที่เพชรบูรณ์เสร็จอะครับก็บ่ายโมงแล้วผมก็เดินทางไปศรีเทพตั้งแต่บ่ายโมงมันใช้เวลาสักประมาณเกือบ4โมงเย็นนะครับก็ขับรถค่อยๆไปเนาะก็เปิดดูช็อกฟังไปด้วยก็พอไปถึงที่ปุ๊บผมก็ลงไปทำธุระซึ่งไปดูหน้างานเนาะว่ามันมีอะไรก็พอไปถึงหน้างานปุ๊บคือผมต้องจอดรถอะก่อนอื่นเลยผมต้องจอดรถไว้ที่ถนนแล้วเดินเข้าไปในตัวงานซึ่งมันห่างจากถนนลัดยางเนี่ยประมาณกิโลนึง โอ้ก็ไกลนะ ไกลครับไกลแล้วมันเป็นป่านี่มันเป็นป่าหมดเลยมันเป็นแบบเหมือนเป็นไร่มันแล้วก็แบบเป็นที่รกร้างว่าไม่มีใครเขาใช้ประโยชน ์ ผมก็เดินเข้าไปสักไม่มีอะไรพอ4โมง5โมงเย็นเนี่ยมันช่วงหน้าหนาวมันจะมืดไว ครับ ผมก็อ๋อมันจะมืดแล้วผมก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าผมไปคนเดียวด้วยผมก็รีบออกมาก่อนโอเคไม่ยังไม่ทันมืดผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเรื่องงานนี่แหละครับถามเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยเขาบอกว่าที่เข้าไปอ่ะที่แปลงเนี้ยมันเป็นที่ของคนที่เสียไปแล้วเป็นที่ของคนที่เขาเหมือนว่าเสียทั้งครอบครัวครับแล้วไม่มีใครรับผิดชอบที่แปลงนี้ต่อผืนแปลงนี้ต่อ เดี๋ยวนะพี่ต่อพี่ป๋องถามสั้นนิดนึงเขาบอกไหมว่าเสียด้วยสาเหตุอะไร อุบัติเหตุครับทั้งครอบครัวเลย ทั้งครอบครัวเลยฮะ ใช่ครับแล้วที่แปลงนี้ก็จะถูกขายต ่อ เป็นของบุคคลอื่นไปเรื่อยก็คือไม่มีผู้รับผิดชอบต่อครับจะเป็นของคนอื่นไปก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผมก็โอเคโล่งใจแล้วว่าเราออกมาจากตรงนั้นอ่ะยังไม่มืด5โมงเย็นนี่ก็แต่ก็เริ่มคืมๆแล้วครับก็ขับรถกลับผมขับย้อนจากศรีเทพเข้าตัวหนองไผ ่ ระหว่างทางผมเจออุบัติเหตุครั้งแรกเจออุบัติเหตุครั้งแรกคือมีรถคันหนึ่งเสียหลักอยู่น่าจะเสียหลักครับอยู่ที่เกาะกลางแต่คนขับน่าจะไม่เป็นไรซึ่งในใจเราอ่ะเราฟังในช็อกค่อนข้างบ่อยเราก็อุบัติเหตุเราจะไม่ทักพอขับไปอีกถึงประมาณ หนองไผ ่ มีอุบัติเหตุอีกครั้งนึง ครับ ซึ่งเป็นรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชนกันแต่เจ้าหน้าที่เขาถึงแล้วก็ยังเห็นผู้บาดเจ็บอยู่เราก็จะยังไม่ทันพอขับตรงเลยไปอีกหน่อยเลยหนองไผ่ไปเจออุบัติเหตุอีกครั้งนึงเหมือนกันเป็นมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงแล้วเหมือนกันแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็ยังนอนอยู่แต่ก็เราก็ยังไม่ทักแต่คนละเคสกันนะครับ ต่าง เคสในคนละเคสกันหมดเลยซึ่งถ้าผมจะกลับทางหนองไผ่อ่ะมันจะแยะเข้าชนแดนใช่ไหมครับซึ่งทางนั้นจะค่อนข้างเปี่ยวผมก็เลยว่าผมย้อนกลับทางเพชรบูรณ์เข้าลมศักดิ์ดีกว่าเพื่อจะกลับพิษณุโลกก็ระหว่างทางก็พอถึงเพชรบูรณ์ปุ๊บซึ่งจากเพชรบูรณ์ไปลมศักดิ์มันยังพอมีไฟหลายทางอยู่ผมก็ยังพอแบบทำใจได้ยังพอขับรถไปได้ยังมีคนที่สัญจรด้วยกันอยู่แต่ช่วงหลังจากที่ออกจากลมศักดิ ์ กับพิษณุโลกอะครับช่วงเขาคอช่วงผาซ่อนแก้วจะเริ่มไม่ค่อยมีไฟแล้วออกจากผาซ่อนแก้วมาหน่อยนึงก็จะไม่มีไฟแล้วผมก็ขับแต่ด้วยความที่เราขับรถไปคนเดียวครับแล้วก็มันต้องปลุกใจนิดนึงเนาะแล้วก็กลัวผมก็เลยบอกไปกลับบ้านด้วยกันผมดันหลุดปากพูดคำนี้ไปว่าไปกลับบ้านด้วยกันผมก็ยังคิดว่า คืออารมณ์มันพูดเพราะ อยากจะปลุกใจตัวเองวานผมอยากจะพูดว่าผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านเนี้ย คือแบบแล้วตอนนั้นบริเวณนั้นน่ะช่วงประมาณ3ทุ่มรถไม่มีแล้วรถเงียบแล้วซึ่งไฟพี่ป๋องคิดอารมณ์ครับว่าไฟหลายทางไม่มีแล้วเรามองกระจกหลังอ่ะไม่กล้ามองแน ่ มืดมากเอาแล้วผมในใจเราแบบมันมีวี่แววมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วผมก็เลยแบบอะวะแต่ไหนมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วมันก็เป็นซะจริงๆพี ่ ผมขับออกไปได้สักถ้าจำไม่ผิดเลยรู้12ไปรู้12ไปปุ๊บมันจะเริ่มไม่ค่อยมีไฟมีเป็นระยะผมเห็นผู้ชายคนนึงครับยืนอยู่ตรงเบรีเออร ์ แต่ด้วยสภาพเขาไม่ได้มาแบบไม่ใช่เหมือนคนนะครับ เป็นคนปกติใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมีลายแบบไบเกอร์ครับพี่ใส่คือไบเกอร์กางเกงยีนรองเท้าไบเกอร์เสื้อคลุมเป็นแจ็คเก็ตไบเกอร์ก็โอเคซึ่งเราก็พอจะรู้เกียรติศัพท์แถวนั้นว่าไบเกอร์ค่อนข้างจะเสียชีวิตกันบ่อยแล้วด้วยความเร็วของเราที่ขับมาตอนนั้นก็อยู่ประมาณ120-130เนาะช่วงเข้าโค้งเราก็คือจะต้องเวลาเข้าโค้งซ้ายจะต้องเข้าโค้งในใช่ไหมครับผมก็ขับมาเร็วหน่อยโอเคผมก็ไม่ได้เห็นแล้วแต่ผมก็ยังไม่แกล้งเป็นไม่เห็นก็ขับเลยไปโค้งต่อไปเห็นอีกแล้วมายืนซึ่งยังไม่หันหลังหันหน้ามาให้เราเห็นนะครับก็คือมายืนซึ่งมายืนแบบว่าเหมือนหรืออาจจะเป็นที่เราบอกว่าไปกลับบ้านด้วยกันเขาก็พอมายืนซึ่งเขามาจะมายืนโค้งในที่เราต้องเข้าโค้งตลอดพี ่ ประมาณว่าถ้าจะเข้าโค้งในไงก็ต้องมาเฉียดเขาก็จะมันมีหลายโค้งผมก็จะค่อยๆแบบเจอเขาอย่างเงี้ยครับจะเจอเขาแบบอยู่แทบทุกโค้งซึ่งผมไม่กล้ามองหลัง เขาว่าเจอเขาแสดงว่าต้องเป็นคนเดิม ต้องเป็นคนเดิมครับ คนเดิมชุดเดิม ชุดเดิมคนเดิม ค ือได้ฟังที่ฟังในช็อกมาคือแบบถ้าเราหันมองหลังอะเราต้องรู้แน่ว่าเขาอาจจะวิ่งตามเรามาหรือเขาตามผมตัดสินใจไม่มองแล้วเห็นแล้วว่าไงไม่น่าจะใช่คนเพราะว่า1เป็นชุดไบเกอร ์ 2ไม่มีรถผมเอ็ดใจตั้งแต่ว่าเป็นไบเกอร์แต่ไม่มีรถคือเราก็แบบด้วยความที่เราก็แบบค่อนข้างที่แบ บ น่าจะใช่แหละเราก็แบบไม่กล้าแต่เราก็ขับเร็วอยู่ด้วยมันก็ต้องเข้าโค้งในไม่งั้นรถมันก็จะเหวี่ยงออกมันก็ต้องเฉียดเขาถ้าเข้าซ้ายเขาจะอยู่ทางคนขับยังพอรับได้พี่แต่ถ้าเข้าขวาเขาจะอยู่ข้างเราที่ผมกลัวคือเขาหันหน้ามาหรือว่าเขาแบบมาแปะอยู่ที่กระจกเนี้ยผมซึ่งขับรถอยู่คนเดียวเนี้ยมันจะต้องมีอาการแบบอุบัติเหตุแน่ๆแหละครับน่าจะช็อกกันบ้างแหละผมก็ทำใจอ่ะพยายามรถแก้วนานๆทีจะมีส่วนมาสักคันนึงผมเจอเขาตั้งแ ออกจากเพชรบูรณ ์ ออกจากลมสักมาจนถึงทรัพย์ไพวันนะครับ ครับ เพราะว่าเขตติดต่อจังหวัดน่ะจะมีป้ายมีป้ายที่เป็นแบบประมาณว่าของดีในจังหวัดนั้นก็คือของดีในที่โลกยังมีหลวงพ่อพระชินราชแล้วก็พระนเรศวรอะไรเงี้ยครับซึ่งจังหวะนั้นน่ะมีรถคันหนึ่งสวนมาผมเปิดไฟสูงมาเลยไฟน่าจะเป็นซีนอนสีขาวแยงตาเรามากเลยแยงพื้นผ่านเราไปเราก็โอ้โหคันนี้รถคันนี้มีเปิดไฟสูงเนาะทำไมเปิดไฟสูงจังแล้วตั้งแต่นั้นมาคนคนนี้ไม่ตามเลยซึ่งแล้วพอเราพอเข้าเขตสะพานวันปุ๊บมันจะมีไฟหลายทางผมได้มองหลังกลับไปว่ารถคันนั้นน่ะทำไมมันเปิดไฟสูงเราก็ด้วยความอารมณ์ที่แบบเจอผีก็เจอโอ้ด้วยแล้วเนี่ยเปิดไฟแยงตาไม่มีครับเพราะว่าถ้ามีรถเรามองเห็นมันจะเป็นไฟสีแดงข้างหลังไม่มีไฟสีแดงเลย เอาเหรอ ไม่มีไฟเขาเปิดไฟขนาดนั้นจริงๆรถมันจะต้องมีไฟท้ายใช่ไหมครับมืดไม่ ม ีหลังจากนั้นก็ไม่เจอผู้ชายคนนี้เลยจนขับมาอีกพักหนึ่งมาเจอกลุ่มไบเกอร์ประสบบาดเหตุอยู่อีกแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นมาจอดอยู่ก็มีรถล้มอยู ่ ก็ไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเจอเนี่ยกลุ่มไบเกอร์กลุ่มนี้เขานำผมมาตั้งแต่ลมสักเพราะว่าผมเป็นคนที่จะจอดพักตามปั๊มบ่อยผมเขานำมาแล้วเขาผมมาเจอเขาอีกทีในอิสุนุโลกแต่เขาประสบอุบัติเหตุอยู่อย่างเงี้ยครับ ครับ เนี่ยครับประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวนะอาร์มแล้วที่ผมถามตรงไหนนะฮะเอาตรงจุดที่ว่าเห็นผู้ชายคนนี้นะที่ใส่ชุดไบเกอร์เนี่ยนะถ้านับนะเอาถ้านับก่อนนะถ้านับในการเจอในการเห็นเขาเนี่ยตั้งแต่ที่เล่ามาเนี่ยกี่ครั้ง โอ้โหพี่ป๋องทุกโค้งนะครับทุกโค้งที่ต้องใช้ที่เราเลี้ยวโค้งแบบเราผมยังเป็นคนที่ขับรถด้วยความเร็วแล้วมันเวลาเข้าโค้งอย่างที่บอกครับอาจจะต้องเข้าตามโค้งไหนซึ่งทุกโค้งแล้วยิ่งถ้าโค้งไหนไม่มีไฟอะแล้วไฟเราจะต้องเปิดไฟสูงเขาจะไปยืนรอตรงโค้งเลยพี ่ เขาเห็นเขาแต่เขาจะไม่หันหน้ามานะครับซึ่งเราก็คิดในใจว่าเออเขาอาจจะมาบอกว่าให้ขับรถช้าๆหน่อยหรือเขาจะกลับบ้านกันเราอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ้านับเป็นจำนวนนะถ้านับเป็นจำนวนนะนับได้มาว่ามันทั้งหมด8ครั้ง10ครั้ง 10ครั้งครับพี่เพราะโค้งมันเยอะ เหรอ จนตั้งแต่ลมตักจนถึงทรัพย์ไพวันนะครับมันค่อนข้างระยะทางมันเกือบ100โลนะพี ่แต่ว่าถามว่าเห็นหน้าชัดมั้ยสามารถจะระบุได้ไหมฮะใส่หมวก ใช่เขาเป็นเขาใส่หมวกแล้วเขายืนหันหลังแล้วก็เป็นคนผู้ชายร่างท้วม ใส่ชุดไบเกอร์ ใช่ครับชุดไบเกอร์มองไม่ค่อยเห็นครับพี่มองไม่ค่อยเห็นตัวไม่ค่อยเห็นภายในว่าเขาเป็นคนหน้าตายังไง ครับคือเราเห็นแค่ชุดในภาพรวมแต่ว่าพอระบุเรื่องของดีเทลหน้าตาจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต ่ ว ่ าเจอทุกโค้งถ้านับไปนี่คือ10กว่าโค้ง อ๋อเป็น10โค้งพี ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ก็ยังทำแบบแล้วประเด็นคือพอเราเจอเขาครั้งที่สองปุ๊บผมเนี่ยอยากเอาเคมอย่างน้อยอ่ะต้องเปิดเพลงแล้วรถผมเป็นแบบว่าเป็นสาย UX เนาะอาจเป็นรุ่นเก่าหน่อยสาย UX ที่ต้องเสียบจากโทรศัพท์แล้วต้องเปิดจาก YouTube ครับ เผอิญตอนนั้นน่ะผมเป็นคนที่ดูเดอะช็อคมากใน YouTube อ่ะมันถ้าดูบ่อยๆอ ่ ะมันจะขึ้นในหน้าท็อปผมตอนจังหวะนั้นน่ะทั้งขับรถด้วยแล้วก็ทั้งต้องเปิดด้วย ม ือผมมันก็ดันลั่นไปโดนเดอะช็อคสตอรี่พอดีผมเพลงเดอะช็อคสตอรี่มันก็ขึ้นมาในจังหวะที่แบบเราก็เจออยู่อย่างเง ี้ ย ครับโอ้โหเดี๋ยวนะจากเหตุการณ์นี้พอถึงที่หมายกลับไปถึงบ้านได้ไปเล่าให้สมาชิกในครอบครัวฟังไหมครับ ไม่ค่อยได้เล่าครับเพราะแม่เขาเป็นคนที่เป็นห่วงเรามากกว่าเลยแบบว่าถ้าเรื่องแบบ ไม่เล่าดีกว่า ไม่ค่อยเล่าใช่ เดี๋ยวถ้าเราไปแม่จะยิ่งห่วงหนัก ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ ครับ ไม่ค่อยให้เป็นคนเดียวอะไรเง ี้ ย นะพี่ลองถามหน่อยคิดว่าสาเหตุใดที่คิดว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งตีความว่าคงไม่ใช่คนนะครับอาจจะเป็นผีไปสมว่าสีแล้วตามแต่นี่นะครับทำไมก็ถึงมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นเขาต้องการตามเราเกาะไปกับเราหรือว่าทำไมถึงอยู่กับเราทุกที่ระหว่างที่เรากำลังเดินทางกลับ มันอาจจะเป็นที่เราพูดไว้มั้งครับว่าไปกลับบ้านกันซึ่งแถวนั้นอย่างที่ว่าครับเพราะว่าไบเกอร์ค่อนข้างจะประสบอุบัติเหตุกันบ่อย ครับ ก็ไม่รู้ว่า ว่าจะต้องเขาจะต้องอยู่ตรงนั้นหรือเขาบางทีเขาก็อยากกลับบ้านอะไรหรือบางทีเขาอาจจะมาให้เราเห็นว่าเออคุณขับช้าๆหน่อยอะไรเง ี้ ยจะได้ไม่เป็นแบบผม แสดงว่าอาจจะเป็นคำพูดที่เราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมแค่เราต้องการเรียกกำลังใจให้ตัวเองแต่ว่าคำพูดแค่นี้มันอาจจะไปดึงเอาสัมภเวสีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นตามมากับเราก็ได้ ใช่ครับ นะครับคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นกับไบเกอร์ใครคนใดคนหนึ่งแหละที่อาจจะประสบเหตุเสียชีวิตแล้วก็ตัววิญญาณหรือว่าจิตสุดท้ายเขายังไม่ไปไหน ใช่ครับน่าจะเพราะว่าอย่างว่าครับเส้นนั้นค่อนข้างเยอะครับไบเกอร ์ครับเออนะฮะพี่วองถามต่ออีกนิดนึงครับน้องอามฮะมันเหมือนกับมีลางสังหรณ์มาตลอดตั้งแต่ตอนที่ระหว่างเราจะกลับมีอุบัติเหตุ1 2 3 มันมีตั้งแต่ ใช่มั้ย มันมีตั้งแต่ที่เราไปดูงานนะครับมันมีตั้งแต่ว่ามันเป็นที่ของคนที่เสียด้วยอุบัติเหตุแล้วก็เราก็มาเจออุบัติเหตุ3ทอดเงี้ย3 4ทอดเงี้ยครับมันมีแววว่าจะเจอตั้งแต่แรกแล้วคร ับ แล้วก็รถที่สวนเราไปที่ว่าเปิดไฟสูงแยงตาเรา ใช่ อันนั้นก็ดูเหมือนไม่ใช่รถปกตินะเพราะถ้าเกิดมองจากกระจกหลังแล้วเราไม่เห็นไฟท้ายสีแดงเนี่ยแสดงว่ารถคันนั้นอาจจะไม่ใช่รถไม่ใช่รถปกติอ่ะ ผมก็ไม่เคยคิดว่าไม่น่าใช่แล้วเขาก็ไม่ตามเราต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าพอถ้าคนที่ขับรถบ่อยๆเขาจะสังเกตว่าถ้าป้ายถ้าถึงจังหวัดนี้เขตจังหวัดนี้จะมียินดีต้อนรับเข้าสู่อันนี้ครับป้ายพวกนี้จะมีของดีเมืองประจำเมืองแต่ละเมืองอยู ่นะครับจากนั้นได้ไปทำบุญไหมฮะหลังจากนั้นหมายถึงว่าวันในว ัน ยังเลยเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาน ี่ใช่ยังไม่ได้ไปเลยครับ นะครับก็แปลเหมือนกันนะคือผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยขับรถแล้วก็จะไปเจอโทษนะไปเจอผีนะในทุกโค้งที่เราต้องขับผ่านอะ โค้งใช่ครับเพราะว่าโค้งบางโค้งมันก็ถ้าโค้งเข้าด้วยความเร็วแล้วเราไม่ยอมเข้าโค้งในเนี่ยมันหลุดเราจะคุมรถไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะเราขับรถเร็ว103 104เงี้ยบางทีมันเร็วนะมันเข่าเงี้ยครับ ก็จะมาเตือนก็ได้นะนะครับ แค่คิดในแง่ดีแค่น่าจะเตือนนะครับ แต่เส้นหนึ่งว่าฟังที่เมื่อกี้น้องพูดมาเนี่ยอันนี้ผมได้ยินกิติศัพท์มานานแล้วนะชนแดนนี่เขาบอกว่าก่อนว่ามันเป็นเส้นที่เปลี่ยวแล้วก็น่ากลัวมากจริงไหมครับ ใช่ครับเส้นชนแดนเป ็ นเส้นที่ไม่มีไฟเลยที ่ 1ไม่มีไฟ2อยู่ในเขา3ทางไม่ดีด้วย ใช่ไหม ใช่คร ับ เพราะพี่ได้ยินมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเวลาที่คนพูดถึงเส้นเนี้ยเส้นที่ว่าจะไปเพชรบูรณ์ไปพิษณุโลกไปอะไรแบบเนี้ยเส้นเนี้ยลมทรงลมหลักเขาบอกเส้นเนี้ยถ้าจะต้องผ่านชนแดนน่ะ ชนแดนจะผ่านเขาผ่านเขาแล้วก็มีสารด้วยครับ ใช่ไหม มีสารช่วงที่เข้าชนแดนจะมีสารลงเขาน ั่นแหละมีคนพูดให้ฟังเยอะเหมือนกันว่าเส้นนี้เนี้ยดึกๆนี่หนักเอาเรื่องเหมือนกัน เพราะว่าผมก็เลยแบ บ ถ้ามันดึกแล้วเรากลัวคนก็กลัวผีก็กลัวพวกตรงๆ เออนะนี่น้องอาร์มฮะมีข้อความหนึ่งอันนี้แล้วแต่น้องอาร์มนะแต่คุณอนันต์ถามมาน่าสนใจครับว่าเวลาที่เจอผีเนี่ยมันเห็นในกล้องหน้ารถนะคือเขาคงจะหมายถึงว่ากล้องโกโปรที่มันติดอยู่บนหมวกหรือบนหน้ารถอะครับ ครับมีผมรถผมติดกล้องครับแต่ผมก็กอดูเหมือนก ัน มีไห มมันไม่มีใครครับพี่ คือไม่มีเลยเหรอ มันไม่มีมันเราเหมือนเราเห็นเราเห็นแต่ผมก็กลับมากอครับกลับมากอดูตามทางเนี้ยเพราะว่าเราเจอมาขนาดนี้เราต้องกลับมาดูอยู่แล้วพ ี่ครับไม่มี ซึ่งไม่มีไม่มีเลย ครับโอ้ มีแต่แบบเราขับรถอยู่แค่นั้นนะครับ ไม่มีอย่างอื่นเลย ไม่ได้เจอผู้ชายคนนี้ที่ใส่ชุดบิ๊กไบค์ไม่เจอในกล้องไม่สามารถบันทึกภาพอะไรไว้ได้ ใช่ครับเพราะว่าผมก็ประกำเปิดดูเหมือนกันก็คิดเหมือนที่เขาคิดนะครับว่า มันน่าจะเจอ ครับโอเคนี่เหตุการณ์ทั้งหมดนะอามนะกับเหตุการณ์ที่บอกว่าอยู่ไปทุกที่ไม่รู้เป็นเพราะว่าคำพูดนั้นหรือเปล่าที่ว่าเหมือนจะเรียกพลังให้ตัวเองนะแต่ดันไปชวนผีวิญญาณกลับมาด้วยนะฮะว่าหลังคราวหน้านี่จะทำไมก็ต้องระวังนิดนึงก็ดีนะโอเคขอบคุณมากอาม น ะครับขอบพระคุณครับอามครับสวัสดีครับเอาละเราจะมาปิดท้ายกันในคืนนี้กับเรื่องของม่อนนะเป็นน้องที่ผมเจอกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยนะครับตอนนี้น้องม่อนอยู่กับเราในสายละสวัสดีครับม่อน สวัสดีครับพี ่ม่อนขอ ครับผม อยากจะบอกว่าขออภัยที่วันนี้รบกวนดึกมาก ไม่เป็นไรครับพี่ ดึกมากนะครับเพราะนั้นเราคุยกันในรถแล้วว่าม่อนบอกว่าม่อนเป็นแฟนรายการเดอะช็อคแล้วก็บางทีก็ฟังแล้วก็ฟังดึกเลย ใช่ครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องตื่นขับรถแต่เช้าไหมครับเนี่ย วันนี้ไม่ช้าครับพอดีมีธุระต้องไปตอนสายๆกับ9โมง10โมงนู่นนะพี่ อ๋อเหรอม่อนพี่ป๋องขอนอกเรื่องก่อนนะเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวพี่โทรหาม่อน ได้ครับ ฝากไปรับภรรยาพี่ที่โรงพยาบาลด้วย โอเคได้เลยพี่ได้เลยครับได้เลยครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวโทรนักไอทีก็แล้วกันนะครับ ได้ครับได้ครับ ผมเล่าฟังนิดนึงว่าฟังว่าผมไปเจอน้องขับแกร็บแท็กซี่ว่าฟังครับนะครับน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนรายการเดอะช็อคนะแล้วพอคุยกันไปรู้จักกันไปเนี่ยก็แน่นอนพอเจอผมก็ต้องคุยเรื่องผีกันแล้วก็น้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมบอกเฮ้ยม่อนต้องมาเล่าเองในรายการเพราะถ้าเกิดม่อนเล่ามาแล้วพี่มาเล่าต่อพี่ก็คงเล่าได้ไม่เท่ากับที่ม่อนเล่าก็เลยต้องรบกวนม่อนในคืนนี้ครับนะฮะมอนฮะประสบการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่ผ่านมานะฮะณยังสะพานหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับมอน คืออย่างนี้นะพี่ป๋องเราอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยจะมีงานคือเรามีรถรับจ้างนะครับขนของผมก็จะรับจ้างขนของจากท่าเรือคลองเตยเนี่ยไปส่งโรงงานแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกซึ่งมีโรงงานเดียวแหละครับพิษณุโลกเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่โรงงานเดียวก็คือผมขุดเอาของขึ้นรถมาเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วก็ผมก็จะออกเดินทางประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับช่วงที่ผมระหว่างทางที่ขาไปเนี่ยก็ปกติดีก็ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงนครสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีผ่านเจ้าพ่อเขาเขียวแล้วก็กดแกทักทายตาปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปส่งของที่พิษณุโลกผมก็จะถึงโรงงานเนี่ยประมาณสักกลางสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เอาของลงเรียบร้อยแล้วก็ขี่ขับรถกลับมาแล้วก็คือแล้วที่ผมเจอเนี่ยคือจะเจอจนช่วงที่เป็นขากลับทั้งหมดนะครับพี ่ ก็คือพอผมกลับมาเนี่ยช่วงระหว่างที่โลกกลับมาเนี่ยถึงนครสวรรค์ปุ๊บใช่ไหมครับผมก็จะจอดพักและกินข้าวสักนิดนึงแล้วก็พอกินข้าวเรียบร้อยเนี่ยผมก็ขับออกจากนครสวรรค์มาพอจังหวะที่ผมขับรถซึ่งผมขับมาคนเดียวนะพี ่ คือข้ามสะพานเดชาดีวงลงมาปุ๊บเจอสี่แยกเป็นสีแรกเจอประวัติแล้วครับก็มีแบบช่วงระหว่างที่ขับขึ้นสะพานเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยคอยกดไฟลิฟต์ไฟติ๊บตั๊บป๊อบตั๊บป๊อบตั ๊ บแบบบอกอะไรเราเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรรู้เราเป็นอะไรหรือเปล่าวะก็ไม่ได้มันก็ไม่สนใจแล้วก็พอมาติดไฟแดงปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็ตามมาทันใช่ไหมพี ่ พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเคาะกระจกผมก็รถกระจกลงไปถามครับไหมครับพี ่ พี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเนี่ยน้องไอ้โขข้างหลังเนี่ยไอ้โคเนี่ยมันซนมากเลยมันกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวมันย้ายซ้ายย้ายขวาอะไรเงี้ยให้มันมานั่งหน้าดิอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวมันจะหล่นอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อครับพี่ครับพี่ไม่เป็นไรมันจะถึงบ้านผมแล้วผมก็บอกแกไปแค่นั้นนะครับซึ่งแบบคือเราก็ไม่สนใจแล้วก็ไปเราก็ไปแล้วเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับยาวมาเลยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรปกตินะพี ่ แต่ว่าพอมาถึงโรงพยาบาลมหาดปุ๊บเนี่ยผมก็จะต้องเบี่ยงทางเพื่อจะมาทางเสร็จแล้วไปที่บางไก่เพื่อจะกลับมาขึ้นทางด่วนเพื่อจะกลับมาทางเจ้าคณะกลับมาที่บ้านที่คลองเตยนะพี่แล้วก็ระหว่างทางที่ผมกลับมาเนี่ยพอจนถึงตรงบางไก่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นถนนสามเลนใหญ่ใช่ไหมพี่มันก็จะมีรถเก๋งแซงซ้ายผมไปปุ๊บคือขับมาเร็วมากนะครับ แล้วก็รถแท็กซี่ตามมาไล่ๆกันเลยแซงทางขวาแล้วก็สักพักนึงเนี่ยไม่เกิน5นาทีข้างหน้าผมเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานซึ่งเป็นสะพานเดียวซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ที่จะลงมาแล้วก็เราจะเบี่ยงขึ้นทางด่วนไปแต่จังหวะที่ผมขึ้นสะพานนะมุกเนี่ยพี่ป๋องคือเราเห็นแล้วล่ะว่ามันเหมือนแบบมีเศษก้าวแบบอุบัติเหตุอ่ะมันเปลี่ยนถนนเลยระหว่างเราขึ้นมาแล้วพอผมจะตรงกลางสะพานปุ๊บเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นสะพานเนี่ยจะมีถนนอยู่สองเลนนะพี่คือเลนซ้ายเนี่ยผมเห็นนะมันเป็นแบบเหมือนชิ้นเนื้อสักอย่างเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งดีอยู่ทางซ้ายแต่ก็มองไปทางขวาเนี่ยคือแบบเห็นแล้วแท็กซี่ที่กลางถูกไปเมื่อสักครู่เนี่ยชนแบบเละเลยเกิดอุบัติเหตุชนแบบอยู่บนสะพานช่วงขาลงอะพี่พอดีแต่อยู่ตรงกลางสะพานนะช่วงตะวันจะลงพอดีซึ่งแบบคนขับรถที่นี่แบบลงมาเลือดกบปากเลยแล้วบอกว่าแบบโอ้พี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ย้อนเลยขึ้นมาเลยพี่ผมมองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมมองไม่ทันเลยพี่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคพี่ไม่เป็นไรนั้นแล้วผมก็เลยรถไปจอดอยู ่ ตีนสะพานแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาซึ่งพี่ป๋องจำได้ที่มันถึงบอกว่ามีชิ้นเนื้ออยู่ชิ้นนึงที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่นะแต่พอผมเดินมาบนสะพานเนี่ยแต่ไอ้สะพานเนี่ยคือมันสะพานที่แบบมันจะไม่มีไหลทางเลยมันจะเป็นถนนสองเลนเลยแล้วก็เป็นขอบสะพานกั้นเลยซ้ายขวาแล้วพอผมเดินถึงตรงชิ้นที่ผมว่านเนี่ยก็มีสิบล้อพ่วงขึ้นตามขึ้นมาอีกคันนึงพอดีซึ่งเขาก็เห็นเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าเขาขับไปไม่ได้ซึ่งก็เข้าขับเนี่ย ขาก็จะครับไอ้ชิ้นที่ผมเห็นเนี่ย คร ับแต่พอผมมาดูเนี่ยพอผมมาดูตรงไอ้ตรงเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้ชิ้นที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นแขนแขนข้างซ้ายนะพี่ซึ่งมันขาด เป็นแขนคนข้างซ้ายที่ขาด ขาดครับขาดซึ่งเลยผมก็มองเอาแขนนี้มันตัวไปไหนวะหรือว่าตัวตกไปน้ำไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมองไปแล้วก็ไปเจอตัวซึ่งตอนที่ผมขึ้นมาที่แรกผมไม่เห็นเป็นตัวคนที่เสียชีวิตแล้วพี่ ผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายครับพี่ผู้ชายแต่เสื้อทหารสีเขียวแล้วก็กางเกงยีนซึ่งเขานอนแบบนอนแบบหน้าซ่อมไว้อยู่นะพี่นะอยู่ทางฝั่งขวาซึ่งอาจจะล้อก็ไปไม่ได ้ ทางซ้ายก็ไอ้ทางขวาก็เป็นแท็กซี่ซึ่งพังอยู ่ ทางผมก็เลยต้องแบบเอางี้แล้วกันผมก็หยิบแขนนั่นแหละพี ่ครับ หยิบแขนนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้กับศพก่อน โอ้หยิบแขนที่ขาดด้วยว่าฟังนะแขนที่ขาดเนี่ยนะตัวของม่อนคือหยิบแขนมาก่อน ครับหยิบแขนไปวางก่อนแล้วก็พอถึงศพเนี่ยผมก็บอกกับพี่ชอนนะครับบอกว่าพี่เดี๋ยวผมเอาแขนขึ้นวางกับตัวพี่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนั่งนู้นน่ะเดี๋ยวรถมันก็จะทับทับไปทับมามันก็จะแบบอันเด็ดอันหนักเปล่าๆนี่คือผมพูดกับศพนะคือแบบพูดไปลอยๆพี ่ เนี่ยผมก็ช่วยพี่ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เจ็บร้องเขาก็มองดูเหตุการณ์อยู่แล้วก็เขาบอกว่ามีอะไรเราก็บอกอ๋ออุบัติเหตุพี่ไม่มีอะไรเฉยๆพี่ไปเลยแล้วก็จังหวะเจ็บร้องก็ยังไม่ไปดีไอ้ทางขวาก็เป็นรถที่แบบเล็กก็ขึ้นกระถางมา2คัน3คันซึ่งแบบพอขึ้นมาเนี่ยไอ้10ล้อจอดซ้ายมันเบี่ยงมันไม่ได้อยู่แล้วรถที่มาต่อทางขวาเนี่ยซึ่งเจอศพซึ่งผมยืนอยู่กับศพนะก็พยายามบอกรถบอกว่าให้ระวังนะครับซึ่งรถก็ไม่เห็นแล้วล่ะว่ามีศพอยู่เขาก็มาไม่ได้แล้วก็เบี่ยงให้10ล้อไปก่อนแล้วก็ให้รถเบนซ์เนี่ยค่อยๆเบี่ยงซ้ายไม่ใช่ลงสะพานไกลใช่มั้ยพี ่ ก็จังหวะที่แบบกำลังเบี่ยงนั้นน่ะมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกคือทางขวาเนี่ยเขาขึ้นสะพานมาเขาก็ไม่รู้ไงพี่ว่ามันอะไรเขาขึ้นมาแต่ก็ชนกันไถ่ทางกันอีก 4-5 คันอ่ะ จริง ซึ่งแบบมันติดศพอยู่ใช่ไหมพี่ผมก็เลยแบบทำไงดีวะทั้งที่มีผมคนเดียวแล้วก็พี่คนที่แบบอุบัติเหตุอยู่ที ่ ผมก็ตัดสินใจคือแบบอุ้มอ่ะช้อนอ่ะตรงแบบใต้แขนอ่ะของศพใช่ครับ ของศพนะ ของศพลากเพื่อให้แบบหลบไปแบบให้มันหลบทางนิดนึงตรงนั้นแหละไม่รู้มันเบี่ยงอะไรกันได ้ แต่ก็บอกเหมือนเดิมบอกกับพี่ว่าพี่แต่ผมช่วยพี่หลบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลากศพที่เขาวางป ุ๊บ แล้วก็จังหวะตอนรถมันชนมัน2สําคัญเนี่ยตอนนี้มันไปไม่ได้สะพานก็เหมือนก็จะเหมือนจะเป็นสะพานแล้วตอนนี ้ จะขึ้นมาจะไปก็ไม่ได้เพราะมันอยู่บริเวณอยู่บนกลางสะพานเนี่ยพี่แต่จังหวะมีกู้ภัยเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนอาสาเขาขึ้นมาพอดีเขามาพอดีแต่เขาไม่ได้แบบมาเพราะจ้างเหตุละเพราะยังไม่ได้จ้างเหตุอะไรเลยเขาขึ้นมาพอดีแล้วก็แล้วก็เลยแบบปรับผู้ภัยว่าพี่เนี่ยอุบัติเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยผมเจอเนี่ยศพอยู่เนี่ยทัดฐานอยู่นี ่ แต่ฐานที่ผมหยิบมาที่สองเราลืมบอกคือที่ผมเห็นเนี่ยคือสภาพนิ้วเนี่ยคือนิ้วหายไปนิ้วหนึ่งนิ้วก้อยจะหายไปแต่นิ้วสี่นิ้วแล้วก็พอเสร็จปุ๊บผมบอกพี่งั้นผมฝากเรื่องแล้วกันผมกลับบ้านละใช่แล้วก็ขับรถกลับมาพอขับรถลงมาปุ๊บเนี่ยนิดนึงก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนเพื่อจะขึ้นมาทางแจ้งชนะกลับมาบ้านผมที่คลองเตยนะที่เนี้ยพอถึงด่านจ่ายเงินเนี่ย คร ับ ช่วงนั้นแหละซึ่งแบบเขากำลังออกกฎหมายใหม่ว่ารถกระบะซึ่งไม่มีหลังคาเนี่ยห้ามคนนั่งนั่งท้าย ใช่ ไหมพี่แล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้บังคับใช้เขาแค่บอกว่าโอเคกำลังรณรงค์แบบบอกตายแต่ยังไม่บังคับใช้ คร ับ ซึ่งผมมาถึงด่านทางด่วนเนี่ยผมว่าจ่ายตังค์ตามปกติใช่ไหมพี่จ่ายตังค์แค่ทางด่วนเจ้าที่ทางด่วนแต่ก็บอกว่าพี่อีกหน่อยเนี่ยนั่งหมายอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะพี่ต้องให้คนนั่งหลังเนี่ยมานั่งข้างหน้าถ้าพี่ไม่มีหลังคาเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกพี่คือผมขับมาคนเดียวใช่ไหมพี่แล้วก็โอเคครับพี่ครับพี่แล้วก็บอกเจ้าที่เจ็บไงนะครับบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกเขาให้เดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วผมจะแจ้งครับแล้วก็ขับกลับมา คร ับ แต่ก็ขับมาปกติไม่มีเหตุอะไรจนมาถึงบ้านนะครับ ครับ ซึ่งกลับมาแล้วก็จอดรถพอถึงก็ไปจอดหน้าบ้านนะครับพี่นะซึ่งแล้วผมก็ขึ้นไปนอนแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยตื่นใจมาเล่าให้ฟังทีหลังตอนผมตอนสายแล้วนะพี่นะตื่นใจก็จะเป็นคนตื่นเช้าพี ่ ตื่นเช้าก็จะมาฝาดหน้าบ้านฝาดอะไรเนี่ยดูรถว่าโอเคผมก็จะนั่งหวัดมาแล้วมีมาลงแมลงเพื่อแกก็จะล้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าแกบอกทีหลังนะครับคือแกเห็นแกเห็นคนเนี่ยมายืนอยู่ตรงท้ายรถเรา ึ่งกายเห็นชัดเลยว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อทหารสีลูกเขียว กาง เกงยีน อันนี้แหละ ยืนอยู่ท้ายรถเลยนะพี่ยืนอยู่ท้ายรถเลยที่แกเล่าให้ฟังตอนซึ่งแล้วก็พอผมตื่นมาตอนเช้าประมาณ9 โมง 10 โมงผมก็ตื่นกลับมาก็มากินข้าวกินอะไรเงี้ยครับพี ่ พ่อก็บอกว่าก็เรียกว่าภาษาพ่อลูกนะพี่นะเอ้ยเมื่อคืนมึงไปทำอะไรมาเราก็บอกทำอะไรพ่อก็ไปส่งของมาก็ไปทำอะไรก็ไปทำอะไรบอกมึงต้องไปทำอะไรมาผมบอกไว้มึงไปทำอะไรมาเราก็นั่งนึกอ๋อเราบอกไปอ๋อพ่อเจออุบัติเหตุมาเมื่อคืนนี ้ ก็เล่าให้เขาฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงที่เล่ามาแล้วพี่นะเจอศพลากศพเอาแขนไปวางอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าไอ้คนที่มึงมาหยิบแขนมัน อ ่ะมันใส่เสื้อทหารเป็นยีนใช่ไห ม บอกอ้าวเขารู้ได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยเขาบอกเออเนี่ยเมื่อคืนมันมายืนอยู่ท้ายรถ คือพ่อเห็นอ่ะพ่อเห็น พ่อฟังเออแต่ถ้าแบบผมนี่ไม่เห็นอะไรนะพี ่ ผมไม่เจอไม่เห็นไม่อะไรแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็ก็สะพอกินข้าวเสร็จก็เอ้ยไปทำบุญดีกว่าก็ไปทำบุญทำอะไรเสร็จแล้วก็พี่ป๋องพอผมแล้วก็ผมก็ถามพ่อบอกเออพ่อลืมเล่าไปพ่อแล้วก่อนที่จะเจออุบัติเหตุเนี่ยมันมีคนมาเคาะกระจกนะพ ่อ ว่ามีไอ้โก้มันนั่งอยู่ท้ายรถอะไรเงี้ยมันโดดไปโดดมาเงี้ยแล้วก็ถามพ่อแล้วพ่อเจอโก้ไห ม พ่อบอกอ๋อไอ้โก้อะมันไม่มีมันจะเกิดพ่อบอกมันไม่มาหรอกกูรู้มันอยู่ไหนแล้วก็อ้าวแล้วพ่อรู้ไงโก้อยู่ไหนจริงๆแล้วไอ้โก้ที่ผมบอกพี่บอกที่เจอที่บนเขาที่ไทยเนี่ยคือเวลาผมจะไปส่งของในจังหวัดเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาก็จะมีไอ้เนี่ยไอ้โก้เนี่ยก็คือแบบมันรักยมอะไรเงี้ย รักยมแต่ก็ที่ตั้งชื่อว่าโก้ แต่ผมรู้ชื่ออะไรนะแต่ว่าไอ้ยันซือเขาบอกว่าไอ้เด็กของโก้ใช่ไหมผมก็เลยพ่อเนี่ยแกก็จะใส่ไว้ในเจ๊ะหน้ารถซึ่งเวลาถ้าเกิดผมจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรว่าแกจะไปจังหวัดเนี่ยก็จะไอ้โก้จะไปใส่ไว้ในเจ๊ะหน้ารถซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีไอ้ตัวนี้อยู ่ บนรถอะไรเงี้ยแต่พ่อก็บอกว่าเดินมาดูแล้วก็เปิดเจ๊ะดูนี่ไงไอ้โก้ที่มันไปกับมึงอ่ะ ครับโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด เนี่ยจะก็ครบค่าครับประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้เจออะไรแต่เจอแต่คนรอบข้างที่เขาเห็นนะ ผมอยากจะบอกว่าฟังนี้ฮะว่าวันนั้นที่เราคุยในรถเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าฟังแล้วผมสนุกตื่นเต้นไปสิ่งที่ม่อนเล่าเนี่ยว่าฟังเพราะว่าม่อนไม่ได้เจอเลยนะฮะม่อนไม่ได้เจอผีเลยแม้แต่ตนเดียวนะฮะคนที่เจอคือคนที่มาทักเรื่องโทษนะเรื่องไอโก้ที่ว่าเห็นเหมือนเด็กวิ่งอะไรเล่นอยู่หลังรถนะครับ มันกระโดดอยู่หลังรถ ก็ไปมาอยู่หลังรถเนี่ยนะรวมไปถึงพ่อที่เห็นเนี่ยพ่อที่เห็นก็คือวิญญาณของพี่คนที่ประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตและแขนขาดอ่ะที่ว่าใส่ชุดสีเขียวสีทหารเนี่ยนะฮะน ั่ นพ่อก็เห็นรวมไปถึงคนเก็บตังตรงด่านขึ้นทางด่วนเนี่ยนะฮะนั่นก็เห็นนะครับแต่ขณะที่ม่อนไม่เห็นเลยนะ ใช่ครับไม่เห็นเลยส ิไม่เห็นเลยนึกว่าฟังนะที่ผมชื่นชมก็คือว่าถามว่าม่อนตอนที่ลงไปช่วยเนี่ยตอนที่เห็นแขนขาดเนี่ยนะครับตอนนั้นม่อนโทษนะตอนบอกกับม่อนแล้วตอนม่อนต้องใส่ถุงมือไหมม่อนบอกไม่เลยนะคือรีบลงไปช่วยเลยนะไปหยิบฮะแขนแล้วก็ไปช้อนศพของคนที่เสียชีวิตนะฮะจากอุบัติเหตุเนี่ยนะดึงเข้ามาให้มาอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงข้างทางนะครับ ใช่ครับให้มันริมทางให้มันริมขอบสะพานที่สุดนะ คือแบบหูใจคุณแบบคือใจคุณมันสุดจริงๆอ่ะคือผมจะบอกหูบางคนไม่กล้านะแต่คือม่อนไม่สนใจเลย ครับคือผมคิดตอนนั้นอย่างเดียวที่คือแบ บ ถ้าเกิดตั้งแต่ปังแขนเนี่ยถ้าสมมติไม่หยิบแขนเนี่ยสิบรอเขาก็จะไปไม่ได้เพราะไอ้ ค ู่สิบรอเขาก็ไม่ลงมาหยิบเลยนะเขาถามว่าอะไรผมว่าแขนพี ่ เขาก็ไม่ลงมาหยิบผมก็ทำยังไงได้ถ้าเกิดเขาขับแต่เขาต้องทับแน่นอนอ่ะเพราะว่าหูแล้วพี่ก็ดูสิบรอตั้งแต่ล้อหน้าจนถึงล้อหลังมันเนี่ยรถพ่วงเลยก็ล้อไปทุกทีล ้ อ แล้วตอนนั้นม่อนตอนที่พอไปช้อนโทษนะช้อนศพเนี่ยนะฮะตอนโทษนะเลือดอะไรมันเปื้อมันเลอะเต็มมือเต็มเสื้อเลยครับ ไม่มีพี่ไม่มีนะผมไม่เห็นรอยเลือดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะลากลูดมาจากตาของคนเพราะว่าร ถที่ชนที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยพี่มันมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่ใต้ท้องใต้ท้องแท็กซี่นะพี่นะผมว่าน่าจะรูดออกมาแล้วก็แต่ผมไม่เห็นไม่มีเลือดนะที่ผมช้อนแกมาแกก็ไม่มีแบบเลือดแบบเจิงแบบอะไรนี้นะ แ ล้วก็ผมก็คืออุ้มช้อนใต้ปีกที่ว่าที่ใต้แขนข้างลากแกก็ไม่ได้ลากไปไม่ได้ไกลมากถือว่าลากให้แกหลบมาอยู่ริมทางเพราะว่าให้รถมันไปได้แล้วไม่งั้นแบบรถเข้ามาผมก็ต้องทับไปทับมาอะไรเงี้ยคือผมกลัวห่วงตรงนั้นมากกว่าคือแบบถ้าเกิดทับมันก็เละเทะแบบอะไร ใจคุณนี่มันสุดยอดมากตอนนั้นสภาพศพของพี่เขาเป็นยังไงครับ สภาพศพที่ผมเห็นนะพี่คือแบบ คือแน่นอนล่ะคือแขนขาด ครับ แล้วที่แขนมันขาดแล้วก็ดูไปก็แบบนอนทับแบบไม่เป็นรูปอ่ะคือแบบปิดรูปอะครับแล้วก็ผมก็ลากแกแต่ว่าคือไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ได้ดูหน้าแกนะคือแบบไม่ได้บรรดาหน้าคือแกฟ้ามอยู่ไงผมว่าแกก็ฟ้ามอย่างนั้นผมก็ลากทั้งคู่ฟ้ามันนะลากแกเข้ามาริมทางนั่นแล้วก็พร้อมกับแขนแกที่วางไว้คู่กันแล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างที่ว่าที่พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาขึ้นมาผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่เนี่ยผมก็ศพอยู่นี่แล้วก็แขนแกขาดแล้วก็บอกว่าทีแรกแขนขาดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ผมหยิบมาไว้ฝั่งนี้เพราะว่ารถสิบล้อแล้วเข้าไปไม่ได้อธิบายครับคล้ายๆแค่กู้ภัยกับฟังแค่นั้นครับแล้วก็ผมก็อย่างที่ว่าแบบว่าลงมาเอารถขับกลับบ้านนั่นแหละครับพี ่โอ้โหแล้วตอนที่คนเก็บตานี่ก็ทักนี่เขาเห็นอะไรนะฮะ เขาเห็นคนนั่งอยู่ข้างหลังมันเขาก็เลยบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยคนนั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะที่อะไรเงี้ยเพราะว่ากฎหมายเขาห้ามคนนั่งหลังกระบะซึ่งมันไม่มีหลังคาอะไรเงี้ย ครับ แต่เจ้าบอกมาอย่างนี้ คือม่อนคิดว่าคนที่เก็บค่าถนนเขาเห็นไอ้เจ้าโก้หรือว่าเห็นวิญญาณของพี่คนนั้น ผมว่าน่าจะไม่แน่ใจนะอาจจะเห็นทั้งสองคนเลยหรือเปล่าเพราะว่า ไม่แน่นะเออ ไม่แน่ใจอาจจะเห็นในกลัวอาจจะนึกว่าเป็นพ่อลูกมันนั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเลยไปข้างหลังอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ ก็ไม่แน่นะ คือผมก็ไม่ได้ถามว่าโอเคเป็นเห็นยังไงคนกี่คนผมก็บอกอย่างเดียวว่าโอเคคือผมก็รู้แล้วแหละว่าแบบก็อาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเราเพิ่งผ่านอุบัติเหตุมาใช่ไหมครับแล้วก็แบบก็บอกโอเคครับพี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้คราวหน้าผมจะให้นั่งหน้าแล้วครับไม่ให้นั่งหลังครับอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเงี้ยครับ เอานะแสดงว่าโก้เนี่ยน่าจะมาเขาเรียกว่ามาปกปักรักษามาคุ้มครอง น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพถ้าเขาไม่แซงผมขึ้นไปคือช่วงเวลาแป๊บเองนะพี่ป๋อจากตรงนั้นอ่ะไปเจออุบัติเหตุเนี่ยไม่ถึง3 นาที5 นาทีเองเลยครับพี ่ครับ แล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งแบบเขาบอกว่าสวนทางขึ้นมาซึ่งแบบผมไม่รู้นะว่าแบบมันสวนทางจริงหรือว่าคาดจะชนยังไงแต่ว่าแท็กซี่ที่เขาบอกที่ก็ชนเนี่ยเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยย้อนเลนขึ้นมาสวนสะพานขึ้นมาแล้วเขาก็เลยชน คร ับ รถไฟก็เลยชนเรือตีเหตุอะไรเงี้ยพี ่โอ้โหอ้าวนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดว่าฟังฮะต้องเข้ามาเล่าด้วยตัวเองนะฮะกับเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อ13 ปีที่แล้วฮะมีข้อความส่งมาจากคุณอนันต์บอกว่ารู้ว่าเป็นศพยังกล้าอุ้มขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับพี่นะฮะแล้วก็คุณฮอนกฮูกใส่แว่นบอกโอ้โหผมนี่มองภาพเหตุการณ์ออกทั้งหมดเลยฮะแล้วผมต้องผ่านตรงนั้นทั้งไปและกลับทุกวันซะด้วยนะครับโอ้โหเอาอย่างไรก็ขับรถขับราอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทกันละกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้หลังจากคุยพี่เสร็จเนี่ยนะฮะจะออกไปทำงานเลยไหมฮะ อ๋อยังครับพี่จะไปนู่นเลยพี่ต่อสายนู่นเลย9 โมง 10 โมงเลยพี ่อ้าวยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วเมื่อกี้ตอนโทรไปครับรับสายแฟนเหรออ ๋อใช่คร ับ แฟน ตกใจไหมว่าใครโทรมาตอนดึก ตกใจ โอเคบอกแฟนไม่มีอะไรนะ เ ป็นพี่ป๋องเองนะฮะโทรมาให้ม่อนเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยโอเคม่อนขอบคุณมากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ